Джейн Ейр, розділ 16. Після тієї безсонної ночі я й бажала, і боялася зустрітися з містером Рочестером. Я хотіла ще раз почути його голос, але страшилася глянути йому в очі. Я думала, що побачу його ще вранці, і що миті чекала його появи. Він не часто навідувався до класної кімнати, але інколи заглядав на кілька хвилин. І сьогодні в мене було перечуття, що він неодмінно прийде. Але ранок проминув, як завжди. Ніхто не порушив спокійного плину уроків Адель. Тільки по обіді я почула якусь метушню у кімнаті містера Рочестера. Звідти линули голоси місіс Фейерфакс, Лі та куховарки, дружини Джона. А також я впізнала бас самого Джона. Яке щастя має хазяїн, що не згорів у власному ліжку. Небезпечно засинати при запаленій свічці. Як добре, що біля нього опинився глечик з водою, і він здогадався скористатися ним. Дивно, що він нікого не розбудив. Сподіваюся, що він не застудився, спавши на канапі в бібліотеці. Тощо, тощо. Всі ці розмови супроводжувалися іншими звуками. Щось шкребли і пересували, в кімнаті наводили лад. Коли я спустилася вниз, щоб пообідати, то проходила повз прочинені двері і побачила, що все було на своєму місці. От тільки бракувало завіс навколо ліжка. Лі стояла на підвіконні і протирала почорнілі від диму шиби. Я хотіла була запитати, чи знає вона щось про нічну пригоду? Але зайшовши до кімнати, я побачила, що біля ліжка сидить іще одна жінка і пришиває петлі до нової завіси. Це була ніхто, як Грейс Пул. Вона видалася мені похмурою і мовчазною, зрештою, як і завжди. На ній була її буденна коричнева сукня, картатий фартух і біла хустка. Здавалося, її цілковито поглинула робота, і ніщо більше її не турбувало. Ні на її низькому чолі, ні в інших рисах обличчя не було й сліду блідості, чи бодай натяку на затятість, якої слід було очікувати від жінки, котра замислила вбивство, і жертва котрої викрила її тієї ж ночі, навідалась до неї в кобло, і, вочевидь, відкрито звинуватила у злочині, який та намагалася приховати. Принаймні, так мені здалося. Я була не просто здивована, а спантеличена. Вона підвела голову і перехопила мій погляд. Вона була спокійна і незворушна, не здригнулася, не зблідла і навіть не почервоніла. Нічим не виказала себе і не злякалася, що я можу викрити її. «Доброго ранку, міс», – сказала вона своїм звичним тоном і, взявши наступне кільце та трохи тасьми, шила собі далі. «Я влаштую їй допит», – подумала я, – «аж дивно, що вона така незворушна». «Доброго ранку, Грейс», – мовила я. «Що тут трапилось? Я щойно чула, як слуги тут обговорювали якусь пригоду». Минулого вечора хазяїн читав у ліжку. Він заснув і забув загасити свічку, от завіси й загорілись. Але, на щастя, він прокинувся до того, як зайнялися простирадла та дерево, і загасив вогонь водою з глека. «Дивно якось», – сказала я досить тихо. Потім, допитливо дивлячись на неї, запитала. «І містер Рочестер не збудив нікого? І ніхто нічого не чув?» Вона знову зиркнула на мене. Цього разу в її погляді майнула якась думка. Здається, вона крадькома вивчала мене, а потім відповіла. «Ви ж знаєте, міс, що слуги сплять далеко звідси. Навряд чи вони могли щось почути. А от кімната місіс Фейерфакс і ваша розташовані неподалік. Проте місіс Фейерфакс запевняє, що нічого не чула. Старі люди сплять міцно». Вона замовкла, а потім додала підкреслено значущим тоном, хоча й вдавала із себе байдужу. «Але ж ви молода, міс. Мабуть, ваш сон не такий міцний. Можливо, ви чули якийсь шум?» «Так, я дещо чула», – сказала я, понижуючи голос, щоб Лі, яка все ще витирала шибки, не змогла почути. Спочатку я подумала, що то був пілот, але ж пілот не може сміятись, а я впевнена, що чула сміх, і то дуже дивний сміх. Вона взяла нову нитку, ретельно змастила її воском, упевнено заселила в голку, а потім мовила з підкресленою байдужістю. Навряд чи, міс, упинившись у такій ситуації, хазяїн сміявся. «Мабуть, вам щось наснилось». «Ні, мені це не наснилось», – сказала я трохи різко, обурена її цілковитим спокоєм. Вона знову глянула на мене тим самим допитливим і вивчаючим поглядом. «Ви сказали хазяїнові, що чули сміх?» – поцікавилась вона. «Я не мала можливості поговорити з ним сьогодні вранці. І вам навіть не спало на думку відчинити двері і визирнути в коридор?» – продовжувала випитувати вона. «Було схоже на те, що Грейс Пул допитує мене і намагається непомітно витягнути з мене інформацію. Раптом мене вразила думка. Якщо Грейс Пул довідається, що я все знаю і підозрюю її, то намагатиметься звести рахунки і зі мною. Відтепер слід було поводитись обачніше». «Зовсім навпаки», – сказала я. «Я вирішила замкнути двері на ключ». «То ви не маєте звички замикати двері на ключ, перш ніж лягаєте спати?» «Дідько б тебе ухопив. Вона хоче вивідати мої звички і поквитатись зі мною». Обурення знову взяло верх над обачністю, і я мовила досить різко. «Раніше я часто забувала замикати двері. Я не думала, що це конче необхідно. Я не вважала, що в Тернфілд-холі треба боятись небезпеки. Але в майбутньому, – додала я особливо підкреслено, – я обов'язково вживатиму всіх необхідних заходів безпеки, перш ніж лягати до ліжка». «Це буде мудро з вашого боку», – відповіла вона. «Як мені відомо, ці краї досить спокійні, і я ніколи не чула про те, щоб на Тернфілд-холл нападали грабіжники. Хоча всім добре відомо, що одного посуду в коморі тут набереться на сотні фунтів стерлінгів. Як бачите, будинок дуже великий, а слуг мало, бо хазяїн ніколи не затримується тут надовго, а коли й буває, то йому, парубку, багато не треба. Але береженого Бог береже. Засунути на дверях засув недовго, але набагато спокійніше від усякої там напасті. Багато людей, міс, покладаються на провидіння, а я вважаю, що провидіння таки помагає побожним, але не варто сидіти, склавши руки, можна й самому собі допомогти». На цьому вона скінчила своє довге повчання, чимось схоже на напучення квакера. Я так і не зрушила з місця, цілковито вражена її неймовірною витримкою, а ще більше безмежним лукавством, коли зайшла куховарка. «Місіс Пул», – сказала вона, звертаючись до Грейс, – «обід для слуг скоро буде подано. Ви спуститеся вниз?» «Ні, просто поставте на піднос бінту портеру і шматок пудингу. Я сама віднесу його нагору». «А м'яса вам покласти?» «Можна, але небагато. І шматочок сиру. Ось і все». «А каші?» «Дякую, але поки що не треба. Перед чаєм я зійду на кухню і зварю собі сама». Потім куховарка повернулася до мене і сказала, що місіс Фейерфакс уже чекає, тож я вийшла з кімнати. За обідом я майже не слухала розповіді місіс Фейерфакс про те, як спалахнула завіса. Мої думки були зайняті загадковою Грейс Пул. Ще більше мені хотілося з'ясувати для себе її становище в Тернфілд-холі. Я запитувала себе, чому її не покарано того ж таки ранку, чи принаймні не звільнено з роботи. Минулої ночі він ясно дав зрозуміти, що вважає її винною. Яка ж причина того, що він покриває її? Чому попросив мене також тримати язика за зубами? Дивно якось виходить. Гордий, зухвалий і свавільний джентльмен опинився якимось чином під владою однієї зі своїх найнижчих підданих. І то такою мірою, що коли вона зробила замах на його життя, він навіть не насмілився відкрито заявити про це або хоча б покарати її. Якби Грейс була молодою і гарною, я б могла припустити, що якісь ніжні почуття, а не обаченість і страх змушують містера Рочестера покривати її. Проте, уявивши собі цю негарну літню жінку, я зразу ж відкинула таку ідею. Все-таки, подумала я, колись і вона була молодою, вони з хазяїном приблизно однакового віку, а місіс Фейерфакс якось розказувала, що Грейс служить у цьому домі уже дуже давно. Не думаю, щоб вона колись була красивою, але звідки ж мені знати? Може, вона оригінальна і наділена сильним характером, а це може замінити жінці красу. Містеру Рочестеру подобаються рішучі та ексцентричні, а Грейс таки ексцентрична. А що, як колишня примха, що цілком можливо для такого мінливого та запального чоловіка, як він, повністю ввірила його в руки цієї жінки, і тепер вона має сильний вплив на нього, бо до цього призвела його необачність у минулому, яку він не може ані відкинути, ані забути. Тільки-но я подумала це, як перед моїми очима чітко постала квадратна, плоска фігура місіс Пул та її некрасиве, сухе і навіть грубувате обличчя. І я зразу ж подумала: ні, це неможливо, моє припущення не може бути правильним. Хоча, припустив мій потаємний внутрішній голос, ти також не красуня, а містеру Рочестеру, здається, подобаєшся. Принаймні, ти неодноразово відчувала це. А слова, які він вимовив минулої ночі, пам'ятаєш їх? Пам'ятаєш його погляд? Пам'ятаєш його голос? Я добре пам'ятала. І здавалося, що на хвилину я знову поновила у пам'яті і його слова, і погляд, і голос. Тепер я була у класній кімнаті. Адель малювала, а я схилилася над нею і допомагала водити олівцем по папері. Вона глянула на мене трохи здивовано. «Що з вами, мадмуазель?» – запитала вона. «Ваші пальці тремтять, як листочки, а ваші щоки почервоніли. Вони такі червоні, як вишні». Я нахилилася, Адель, і в лице мені вдарила кров. І вона продовжила малювати, а я – думати. Я намагалася викинути з голови те жахливе припущення стосовно Грейс Пул. Воно викликало в мене огиду. Я порівнювала себе з нею і виявляла, що ми зовсім різні. Бесі Лівен сказала, що я на вигляд справжня леді. Вона казала правду. Я й справді почувалася леді. А тепер я стала ще кращою, ніж тоді, коли Бесі востаннє бачила мене. Я стала моторнішою, рум'янішою і трохи погладшала. У мені було більше життя, бо тепер у мене були яскравіші надії та цікавіші розваги. Наближається вечір, подумала я, виглянувши у вікно. Сьогодні я ще не чула ні голосу містера Рочестера, ні його кроків. Але я обов'язково побачу його ввечері. Вранці я боялась цієї зустрічі, а тепер я з нетерпінням чекаю її. Коли на дворі зовсім стемніло, і Адель пішла гратися з Софі до дитячої кімнати, я захотіла цієї зустрічі ще більше. Кожної хвилини я чекала, що внизу пролунає звук дзвінка, і до кімнати зайде Лі з посланням від нього. Іноді мені здавалося, що я чую кроки самого містера Рочестера, і я оберталася до дверей, сподіваючись, будь-якої миті вони відчиняться, і зайде він. Але двері ніхто не відчиняв, тільки через вікно до кімнати сповзала темрява. Було ще не пізно. Часто він присилав за мною о 7-й чи навіть о 8-й годині, а зараз іще немає й 6-ї. Я впевнена, що сьогодні мої сподівання не підведуть мене, адже я маю так багато йому сказати. Я хотіла знову підняти тему Грейс Пул і почути, що він відповість. Я вирішила, що запитаю його прямо, чи вірить він. Це саме вона підпалила спальню. І якщо так, тоді чому він тримає її вчинок у секреті? А якщо моя цікавість і розлютить його, то нічого страшного. Я частенько, та ще й хоче, полюбляла дражнити його, а потім заспокоювала, проте ніколи не заходила далеко. Я інстинктивно відчувала, коли слід зупинитись. Я ніколи не переступала заборонену межу і вміла зупинитися на самому краєчку прірви. Я завжди була з ним шаноблива, трималася відповідно до свого становища, але впевнено заперечувала йому, коли вважала за потрібне, і це приносило задоволення нам обом. Нарешті на сходах почулися кроки. До кімнати зайшла Лі, але вона тільки повідомила, що подано чай у кімнаті місіс Фейрфакс. Я рушила вниз, рада, що нарешті іду туди. Мені здавалося, що там я ближче до містера Рочестера. «Мабуть, ви дуже хочете чаю», – сказала добра леді, і я приєдналася до неї. «За обідом ви так мало їли. Боюся, – додала вона, – що сьогодні вам не здоровиться. Ви аж палаєте, а очі блищать, мов із гарячки». «О ні, все гаразд, я ще ніколи не почувалася краще. Доведіть це і продемонструйте мені свій добрий апетит. Чи не запарите ви чай, поки я доплету цей рядок?» Завершивши, вона підвелася і опустила штору. Мабуть, вона шила при денному світлі, а оскільки присмерк перейшов у цілковиту темряву, шити біля вікна стало просто неможливо. «Сьогодні видався гарний вечір», – сказала вона, глянувши у вікно. «Хоча й не зоряний, можна сказати, що містер Рочестер вибрав вдалий день для подорожі». «Для подорожі? Невже містер Рочестер знову кудись подався? А я й не знала, що його немає». «Він поїхав зразу після сніданку. Він вирушив до Ліза, то маєток містера Ештона. Він розташований за 10 миль по той бік Мілкота. Здається, сьогодні там збирається знане товариство. Лорд Інгрем, сер Джордж Лін, полковник Дент та багато інших. І ви очікуєте його повернення сьогодні ввечері?» «Звісно, що ні. Він приїде навіть не завтра, а залишиться там на тиждень або й довше. Коли ці знатні світські люди збираються разом, їх оточує така розкіш і веселощі. Вони мають стільки розваг, що зовсім не поспішають розлучитися. У таких випадках джентльмени особливо в повазі, а містер Рочестер такий цікавий і дотепний у товаристві, що хочете вірте, а хочете ні, а його звідти не скоро відпустять. Особливо від нього шаленіють леді, хоча навряд чи їх вабить його зовнішність. Гадаю, що товариськість і весела вдача, а може й багатство та аристократичне походження компенсують деякі вади його зовнішності. А у Лізі будуть леді? Буде місіс Ештон із трьома своїми дочками, дуже елегантними молодими леді. Також там будуть Бланш і Мері Інгрем, на мою думку, найвродливіші дівчата в світі. Це справді так. Я бачила Бланш 6 чи 7 років тому, коли їй було тільки 18. Вона приїжджала сюди на різдвяний бал, коли містер Рочестер давав банкет. Бачили б ви нашу їдальню того вечора. Як пишно вона була прикрашена, а скільки горіло свічок. Були присутні понад 50 леді та джентльменів, усі найвідоміші родини графства, а міс Інграм була принцесою цього балу. «Ви кажете, що бачили її, місіс Фейерфакс? Яка ж вона?» «Так, я бачила її. Двері їдальні були відчинені навстіж, а оскільки був час різдвяних свят, слугам дозволено було заходити до зали, щоб послухати, як грають і співають молоді леді. Містер Рочестер запросив мене до їдальні, і я сиділа в куточку і за всім спостерігала. Ще ніколи я не бачила більшої розкоші. Леді були одягнені у чудові сукні, і більшість із них, принаймні молоденькі, мали чудовий вигляд, але поза всяким сумнівом, міс Інграм була найкрасивішою. Яка ж вона? Висока і струнка, з округлим бюстом і прекрасними плечима, шия довга і гнучка, шкіра чиста і смаглява, благородні риси, очі великі й темні, як у містера Рочестера, і такі ж блискучі, як її діаманти. А ще у неї таке гарне волосся, чорне-чорнезне, зачіска їй до лиця, корона з товстих кіс ззаду, а спереду довгі блискучі кучері, яких я ще зроду не бачила. Вона була вдягнута у все біле, через плече був пов'язаний яскраво-жовтий шарф. Він охоплював її груди і спускався торочками аж до колін. У волосі в неї була квітка, також яскраво-жовта. У чорних кучерях вона аж світилась. Певна річ, Бланш Інграм сподобалась всім? О, безперечно! І не так своєю красою, як талантами. Вона співала, а один із джентльменів акомпонував їй на фортепіано. Потім вона співала дуетом із містером Рочестером. Із містером Рочестером? Я й не знала, що він співає. О, в нього чудовий бас, і він добре розуміється на музиці. А міс Інграм? Який у неї голос? Дуже багатий і сильний. Вона співала просто чарівно. Було дуже приємно слухати її. А потім вона грала на фортепіано. Я не тямлю в музиці, але містер Рочестер тямить. А я чула, як він казав, що майстерність її виконання була дуже високою. І ця прекрасна талановита дівчина ще досі не одружена? Виходить, що ні. Гадаю, що ні в неї, ні в її сестри небагато шансів на шлюб, бо в них немає великого посагу. Маєток старого лорда Інгрема не можна ділити, і він чи не увесь перейшов до старшого сина. І все-таки дивно, що жоден багатий джентльмен із титулом чи без нього не помітив її. Ну, наприклад, містер Рочестер. Він багатий, чи не так? Так, він багатий, але розумієте, у них велика різниця у віці. Містеру Рочестеру майже 40, а їй тільки 25. Ну і що з того? Щодня укладаються ще нерівніші шлюби. Так воно і є. Однак навіть не уявляю собі, щоб містер Рочестер одружився з нею. А чому ви нічого не їсте? Ви ще так нічого не скуштували? Дякую, але мені тільки хочеться пити. Можна ще одну чашку чаю? Я вже хотіла була знову запитати про можливий шлюб містера Рочестера і прекрасної Бланш. Але забігла Адель, і розмова перейшла в інше русло. Залишившись на самоті, я ще раз обдумала все, що довідалася, зазирнула до свого серця, проаналізувала свої думки і почуття, доклала чимало зусиль, щоб вибрести з темряви та бездоріжжя небезпечну стежину здорового глузду. Посаджена на лаву підсудних, пам'ять зізналася, що останні 2 тижні я потурала своїй уяві. Я від учора ще й своїм надіям і бажанням, а потім прокинувся розум, який тихо і спокійно пояснив, що я відмовилася від реальності та створила собі ідеальний світ. І я винесла такий вирок: ще ніколи не жило на цьому світі більшої дурепи, ніж Джейн Ейр, і жодна бовдурка ще не тішила себе таким солодким самообманом і не ковтала отрути так жадібно, як п'ють нектар. «Отже ти, – сказала я собі далі, – подобаєшся містеру Рочестеру? Ти зуміла зачарувати його? Ти для нього щось значиш? Тьфу, яка ж ти все-таки дурепа! Вигадала собі позна що, бо, бачте, родовитий джентльмен проявив до своєї наївної підлеглої трохи уваги елементарної вихованості. І як ти тільки насмілилася, дурне дівча, і навіть твоє самолюбство не зробило тебе мудрішою. Сьогодні вранці ти ще раз прокрутила в своїй голові сцену вчорашнього вечора? Сховай своє лице, ти безсоромниця. Він сказав щось про твої гарні очі? Сліпець оценя, скинь з очей полуду і подивися на свою неймовірну дурість. Жодній жінці не робить слави прихильність хазяїна, якщо він не має наміру одружитися з нею. І лише божевільна мучить своє серце і побивається через приховане нерозділене кохання, бо притаєне і неоцінене воно зруйнує ту душу, що живить його. А якщо буде викрите і виявиться взаємним, то як облудний вогник приведе до багнистої трясовини, з якої немає вороття. І тепер, Джейн, слухай свій вирок. Завтра ти сядеш перед дзеркалом, візьмеш олівець і намалюєш власний портрет, на якому ти будеш такою, як насправді, не пом'якшуючи жодного дефекту, не уникаючи жодної гострої риси, жодної різкої лінії, і не підпишеш його так: портрет бідної та непоказної гувернантки-сироти. Потім візьмеш зі своєї скриньки гарну пластинку слонової кості, палітру і змішаєш найкращі, найяскравіші, найясніші фарби. Потім вибереш найтонший пензлик з верблюжої шерсті і намалюєш найпрекрасніший зличок, який тільки можеш собі уявити. Намалюй його точнісінько за описом Бланш Інгрем, який склала місіс Фейрфакс. Не забудь про чорні-причорні кучері та східні очі. Що? Ти хочеш намалювати такі очі, як у містера Рочестера? Вперед, не гавайся, годі жалкувати, годі зітхати. Нехай розум та рішучість візьмуть верх. Пригадай величні та гармонійні риси, грецьку шию та бюст. Не забувай про округлі плечі і змалюй голу делікатну руку, не прогав діамантового персня і золотого браслета. Намалюй одяг, пишні мережева і блискучий атлас, чудовий шарф і золотисту троянду. Назви його так: портрет прекрасної, родовитої, талановитої Бланш. І коли надалі в майбутньому ти хоч раз подумаєш, що й справді подобаєшся містеру Рочестру, візьми ці два портрети і порівняй їх. Скажи сама собі: якщо містер Рочестер забажає, то зможе легко домогтися кохання цієї благородної леді. Невже схоже на те, що йому може сподобатися бідна, некрасива плебейка? Я обов'язково зроблю це, вирішила я. Заспокоєна цим рішенням, я заснула. Я дотримала слова. Я намалювала власний портрет 1-2 години, а десь за 2 тижні була готова мініатюра уявної Бланш Інгрем на пластинці зі слонової кості. Вона мала чудесний вигляд, і коли я порівнювала ці два портрети, контраст був настільки разючим, наскільки й потребувало моє самоприниження. Ця робота принесла мені користь. Моя голова та руки були чимось зайняті, а новим почуттям, які я хотіла посіяти в серці, додалося стійкості та сили. Незадовго я уже могла привітати себе з успіхом, досягнутим завдяки дисципліні, якій я піддала свої почуття. Завдяки цьому я змогла сприйняти наступні події досить спокійно. Якби ж вони захопили мене зненацька, навряд чи б я змогла опанувати свої почуття і вдавати байдужу, принаймні ззовні. Розділ 17. Минув тиждень, потім 10 днів, а від містера Рочестера не було жодної звісточки. Місіс Фейерфакс сказала, що її б не здивувало, якби він із Ліза поїхав прямісінько до Лондона, а звідти на континент, і не показувався у Тернфілді ще цілий рік, а то й довше. Уже не один раз він покидав ці краї ось так раптово і несподівано. Коли я чула ці слова, мені здавалося, що мене проймає дивна дрож, а серце завмирає у грудях. Мене уже починало охоплювати відчуття дедалі глибшого розчарування. Проте, зібравшись з думками і ще раз згадавши про свої принципи, мені якось вдалося втихомирити свої почуття. Мені аж дивно, як просто я зуміла позбутися цього тимчасового збентеження, як легко відкинула хибну думку про те, що справді подобаюся містеру Рочестеру. Не те, щоб я принижувала себе рабською думкою про свою неповноцінність, зовсім навпаки, я просто сказала собі: «Тебе нічого не пов'язує з хазяїном Тернфілду, хіба що тільки заробітна платня, яку ти отримуєш за службу. Ти навчаєш його протеже, і ти повинна бути вдячна за те, що до тебе ставляться з вдячністю і пошаною, бо ти ж таки добре справляєшся зі своїми обов'язками. І немає тут нічого дивного. Можеш бути впевнена, що це єдиний зв'язок, який він визнає між тобою і собою. Тож не роби його предметом свого захоплення, любові, розпачу чи ще чого. Він тобі не пара. Знай своє місце, май гордість і не марнуй свого серця, своєї душі і сил на подарунок тому, хто не потребує його і обов'язково ним погордує». Я спокійно виконувала свою щоденну роботу, але час від часу у моїй голові зринали різкі думки, і я замислювалася над тим, що скоро доведеться кидати Тернфілд. В думках я уже складала оголошення і уявляла собі, якою може бути моя нова служба. Я подумала, що не варто спиняти цей потік думок, можливо, вони принесуть мені полегшення і розраду. Містера Рочестера не було уже понад 2 тижні, аж раптом місіс Фейерфакс отримала листа. «Це від хазяїна», – сказала вона, глянувши на конверт. «Гадаю, що тепер ми знатимемо напевно, очікувати його приїзду чи ні». Поки вона ламала печатку і читала листа, я пила каву. Це було за сніданком. Кава була гаряча, і раптовий рум'янець, який з'явився на моїх щоках, я приписувала саме цій обставині. Але я б не змогла пояснити, чому моя рука тремтіла і чому я ненароком вилила половину кави з чашки на блюдце. От тобі й новина. Іноді мені здається, що у нас занадто тихо, але скидається на те, що скоро в нас буде багато роботи, принаймні на деякий час, мовила місіс Фейерфакс, не відводячи очей від листа. Я не наважилася вимагати пояснень ось так зразу. Спочатку я зав'язала фартушок Адель, потім подала їй булочку, налила в склянку молока і нарешті запитала вдавано байдужим тоном: «Очевидно, містер Рочестер скоро повернеться?» Справді скоро, за 3 дні. Він пише, що прибуде в четвер, і не сам. Навіть не уявляю, скільки ледів та джентльменів приїдуть разом з ним із Ліза. Але хазяїн розпорядився, щоб усі найкращі покої були приготовлені до їхнього приїзду. Він велить, як слід, поприбирати бібліотеку та вітальню, радить найняти побільше людей на кухню, хоча б і заїзд до Георг у Мілкоті або деінде. Леді прибудуть зі своїми камеристками, а джентльмени з камердинерами, тож у нас буде повний дім людей. З цими словами місіс Фейерфакс похапцем проковтнула свій сніданок і хотенько взялася до справ. Ці 3 дні, як вона й сказала, мешканці Тернфілду не мали часу, щоб перепочити. Я гадала, всі покої у маєтку такі чисті та прибрані, що далі вже нікуди, а виходить, я помилялася. Додатково прийняли ще 3 жінок, які допомагали прибирати. Мили, мили, натирали, полірували, витріпували килими, знімали, витирали і чіпляли назад картини, протирали дзеркала та люстри, розпалювали коминки у спальнях і просушували перед ними перини та ковдри. Такого я ще зроду не бачила. Адель носилася посеред усього цього безладу, як сама не своя. Приготування до свята, а також приїзд численних гостей, здавалося, доводили її до екстазу. Вона змусила Софі передивитися всі свої туалети, тобто сукні, переробити ті, що вийшли з моди, а всі інші привести до ладу. Сама вона не робила нічого, тільки гасала парадними кімнатами, скакала по ліжках, качалася на матрацах і вилазила на купи перин і подушок, поскладених перед коминками, які шалено палали вогнем. Її було звільнено від занять. Місіс Фейерфакс знайшла роботу і мені. Я цілими днями допомагала, або радше заважала їй та куховарці в коморі. Мене вчили робити креми, тістечка, пиріжки з сиром, смажити м'ясо та прикрашати десертні страви. Очікували, що гості прибудуть у четвер, десь годині о 6:00, саме на обід. Я була така зайнята, що не мала часу на обмірковування своїх нездійснених мрій. Я була такою ж моторною та веселою, як усі, хіба поступалася своїми веселощами тільки Адель. Щоправда, час від часу щось затьмарювало мою веселість та безтурботність і мимоволі навіювало мені сумніви, здогади і погані перечуття. Це бувало, коли мені траплялося бачити, як двері, що ведуть на 3-й поверх, повільно розчинилися. Останнім часом їх завжди замикали на замок, і в проході з'являлася постать Грейс Пул в накрохмаленому чепчику, білому фартушку та хустинці. Вона безшумно проходила коридором. Вона ступала зовсім тихо у своїх кімнатних черевичках із клаптиків і тільки час від часу зазирала до якоїсь кімнати, де все було догори дригом, щоб порадити жінкам, чим ліпше полірувати куминкові грати, чистити мармурові полиці чи як виводити плями зі шпалер, а тоді йшла собі далі. Ось так раз на день вона спускалась на кухню, щоб пообідати. Там вона викурювала невеличку люльку і знову поверталася нагору, несучи в руці склянку портеру, мабуть, щоб зігрітися у своїй похмурій кімнатці. Тільки 1 годину з 24 бувала вона з іншими слугами, решту часу проводила на горі, у низькій кімнаті з дубовими шпалерами. Там вона сиділа, шила і жахливо сміялася сама до себе, як самотній в'язень у своїй камері. Проте найдивовижнішим було те, що жодна жива душа у будинку, за винятком мене, не помічала або не хотіла помічати її чудернацьких звичок, нічому не дивувалася. Ніхто її не обговорював і не співчував її самотності та відлюдькуватості. Якось я ненароком підслухала уривок розмови між Лі та однією з жінок. Мабуть, вони говорили про Грейс. Лі сказала щось, чого я не почула, а жінка зауважила. «Мабуть, їй добре платять?» «Так», – сказала Лі. «От би мені так добре платили. Не те, щоб я нарікала. Ні, в Тернфілді платять непогано. Тільки ж я не отримую і п'ятої частини того, що платить Грейс. Вона відкладає гроші. Щотри місяці вона їздить у Мілкут у банк. Я й не здивуюся, якщо вона уже відклала достатньо, щоб жити нормальним життям, коли вона захоче піти звідси. Але мені здається, що вона вже звикла. Крім того, їй немає ще й 40. Вона сильна і не боїться ніякої роботи. Сидіти, склавши руки, не для неї. Либонь, вона добре знає свою справу, мовила жінка. Так, вона знає, що робити краще, ніж хто інший, відповіла Лі багатозначно. Тільки далеко не кожен погодився б на таке, навіть якби йому платили так само багато. Це точно, відповіла та. Дивно тільки, чому хазяїн... Жінка збиралася продовжити свою тему, але раптом Лі обернулася і, побачивши мене, злегка штовхнула свою співрозмовницю ліктем. «А хіба вона не знає?» – прошепотіла жінка достатньо голосно, щоб я могла почути. Лі кивнула, і розмова, звичайно ж, урвалася. Судячи з того, що мені вдалося підслухати, Тернфілд беріг якусь страшну таємницю, і її навмисне намагалися приховати від мене. Зрештою настав четвер. Всю роботу було завершено ще попереднього вечора. Розстелено килими, повішено завіси, ліжка застелено сніжно-білими покривалами. На туалетних столиках поставлено все необхідне, протерто меблі, все прикрашено вазами з квітами. І вітальні, і спальні стали такими свіжими і яскравими, як тільки можна собі уявити. Хол був також старанно вимитий і вичищений. Великий різьблений годинник, так само як і сходи і перила, було відполіровано так, що вони блищали, мов скляні. У їдальні в буфеті красувався причудовий сервіз, а у вітальні та будуарі всюди стояли екзотичні вазони. Вечоріло. Місіс Фейерфакс одягнула свою найкращу чорну атласну сукню, рукавички і почепила золотого годинника. Вона повинна була зустрічати гостей, проводити дам до їхніх кімнат і таке інше. Адель також причепурилася, хоча я знала, що навряд чи її покличуть до гостей, принаймні того дня. Про те, щоб не розчаровувати дитину, я дозволила Софі одягнути на неї одну з її найкращих атласних суконь, коротеньку і пишну. Мені ж не було потреби переодягатися. Я не збиралася полишати свого пристановища, класної кімнати. А вона й справді стала для мене притулком у ці нелегкі, тривожні часи. Був ясний і теплий весняний день. Один із тих днів, які трапляються в кінці березня або на початку квітня, і щедро обігрівають землю своїм сяйвом, сповіщаючи про швидкий прихід літа. І хоча цей день близився до завершення, але вечір був дуже теплим, і я сиділа біля відчиненого вікна і шила. «Уже пізно», – сказала місіс Фейерфакс, поспішно зайшовши до кімнати. «Добре, що я воліла подати вечерю на годину пізніше, ніж казав містер Рочестер, бо уже по 6. Я наказала Джонові іти до воріт і дивитися на дорогу. Звідти далеко видно шлях на Мілкут. Вона підійшла до вікна. «А ось і Джон», – сказала вона і, перехилившись через підвіконня, гукнула. «Ну що там, Джоне, є якісь новини?» «Уже їдуть», – пролунало у відповідь. «Будуть тут за 10 хвилин». Адель поскакала до вікна. Я підійшла також, тільки стала збоку, щоб невидимо за фіранкою я сама змогла побачити всіх. Джонові 10 хвилин тягнулися майже півгодини, але нарешті таки почувся стукіт коліс. Спочатку показалися 4 вершники, що йшли галопом, а потім 2 відкриті екіпажі. Над каретами здіймалися серпанки, коливалися пера. 2 з наїзників були молоді, елегантні джентльмени. Третій – містер Рочестер на своєму чорному жеребці Мезрорі. Попереду нього мчав пілот, а збоку їхала молода леді. Вони були на чолі всього цього зборища. Її пускова амазонка ледь не замітала землю. Вітер розмаював її серпанок, із-під прозорих бганок якого вибивалися блискучі чорно-причорні кучері. «Міс Інгрем!» – вигукнула місіс Фейерфакс і поквапилася зайняти свій пост нанизу. Прямуючи протоптаною дорогою, ця компанія швидко завернула за будинок, і я втратила її з виду. Адель щосили благала дозволити їй спуститися вниз, але я посадовила її собі на коліно і пояснила, що не годиться ні тепер, ані пізніше виходити до тих дам, допоки вони самі її не запросять, бо в іншому разі містер Рочестер дуже розізлиться. Адель пустила кілька сльозинок, але щойно я вдала сердиту, як вона зразу перестала плакати. З холу долинув шум веселих голосів. Баси джентльменів гармонійно зливалися з дзвінкими голосами дам, але найдужче вирізнявся звучний, хоча й не дуже гучний, голос хазяїна Тернфілд-холу, який запрошував все це шляхетне та елегантне товариство до свого дому. Потім хтось піднявся сходами нагору, з коридору вчулись легкі кроки, веселий сміх. Десь відчинялися і зачинялися двері, а потім запала тиша. «Вони змінюють наряди», – сказала Адель. Вона уважно прислухалася до кожного звуку, слідкувала за всіма рухами, а потім важко зітхнула. «Коли у моєї мами були гості, мені дозволяли ходити з дамами до вітальні та їхніх кімнат. Я часто спостерігала за тим, як покоївки одягали та зачісували їх, і мені це дуже подобалося. У них є чого навчитися». «Може, ти зголодніла, Адель?» «О так, мадмуазель, ми ще від обіду нічого не їли. Отже, поки леді переодягаються у своїх кімнатах, я швиденько спущуся вниз і принесу тобі щось поїсти». Я крадькома покинула свій притулок і спустилася вниз задніми сходами, які вели просто на кухню. Усе тут кипіло і шкварчало, всі слуги метушилися. Суп і риба скоро мали бути готові, і куховарка металася біля плити так збуджено, що могла й сама загорітись. У кімнаті для слуг навколо вогню сиділо 2 кучери та 3 камердинери. Покоївки, мабуть, були на горі разом зі своїми пані. Всюди снували нові слуги, найняті в Мілкоті. Проминувши цей хаос, я нарешті пробралася до комірчини, взяла холодну курку, трохи хліба, кілька солодких булочок, пару тарілок, ніж і виделки. І з цією здобиччю хутенько побігла назад. Я вже була в коридорі 2-го поверху і щойно зачинила за собою задні двері, як жвавий гомін голосів у кімнатах дав мені зрозуміти, що леді саме збиралися полишити свої спальні. Щоб потрапити до класної кімнати, треба було пройти повз деякі з них, а оскільки я не хотіла потрапляти їм на очі зі своєю ношею, то зупинилася в коридорі. В цій частині, де я стояла, не було вікна, і тепер, коли сіло сонце і зробилося геть темно, тут справді не було нічого видно. З кімнат весело і безтурботно почали виходити одна по одній тимчасові мешканки. Їхні сукні світилися і поблискували у темряві. Вони скупчилися в іншому кінці коридору, і якусь хвилину стояли там. До мене долетіли їхні веселі жваві голоси. Потім вони спустилися вниз сходами так безшумно, як сизий туман скочується схилами пагорба. Їхня поява справила на мене неабияке враження. Таких елегантних леді я ще в житті не бачила. Адель підглядала крізь шпарку прочинених дверей класної кімнати. «Які красиві дами!» – вигукнула вона по-англійськи. «Я б так хотіла спуститися до них. Може, містер Рочестер пошле по нас після обіду? Як ви гадаєте?» «Ні, не думаю. Сьогодні містер Рочестер дуже зайнятий. Навіть не надійся побачити тих леді сьогодні. Можливо, ти побачиш їх завтра. Ось, бери свою вечерю». Вона була справді голодна, бо на якийсь час курка і пиріжки поглинули всю її увагу. Добре, що я подбала про вечерю, бо і ми, і Софі, з якою ми поділилися своїми запасами, мали всі шанси залишитися без їжі взагалі. Нанизу всі були занадто заклопотані, щоб думати про нас. Десерт подали не раніше 9-ї вечора, а о 10-й лакеї все ще бігали туди-сюди з тацями і чашками. Я дозволила Адель посидіти набагато довше, ніж звичайно, бо вона заявила, що не може заснути, поки нанизу відчиняються і зачиняються двері, і всюди снують люди. Окрім того, вона все ще сподівалася, що містер Рочестер може послати за нею, а вона уже буде роздягнута. Дуже б не хотілося прокавити таку нагоду. Я розказувала їй різноманітні історії, поки вона ще могла слухати, а потім для зміни дозволила їй вийти в коридор. Лампу в холі уже засвітили, і їй подобалося перегинатися через бильце і дивитися, як слуги то заходять, то виходять. Уже пізно ввечері з вітальні, куди було перенесено рояль, долинали звуки музики, і ми з Адель сіли на верхню сходинку, щоб послухати. Майже відразу, ще рівними звуками інструмента, злився милозвучний, багатий голос. Співала якась дама, і спів її був дуже приємним. Спочатку вона проспівала соло, тоді дует, а потім іще якусь жартівливу пісеньку. В перервах між піснями кімнату заповнював веселий гомін. Раптом я усвідомила, що уважно дослухаюся до голосів, а моє вухо намагається вирізнити з-поміж усіх голосів голос містера Рочестера. Коли ж мені нарешті вдалося розрізнити його голос у тому шумі, я спробувала розібрати окремі слова. Годинник пробив 11. Я подивилася на Адель, вона схилила голівку мені на плече, а її очі злипалися. Я взяла її на руки і віднесла до спальні. Леді та джентльмени розійшлися по своїх покоях десь близько 1-ї години. Наступний день видався таким же чарівним, як і попередній. Гості вирішили присвятити його екскурсії околицями Тернфілду. Вони вирушили рано вранці, дехто їхав верхи, дехто в каретах. Я бачила, як вони від'їжджали і як поверталися. Міс Інгрем, як і раніше, була єдиною дамою, котра їхала верхи, і, як і раніше, містер Рочестер гарцював біля неї. Вони їхали трохи осторонь від решти. Я звернула на це увагу місіс Фейрфакс, яка стояла зі мною біля вікна. «Ви казали, мало ймовірно, що вони поберуться», – мовила я. «Але погодьтесь зі мною, що містер Рочестер явно приділяє їй більше уваги, ніж іншим леді». «Справді, так воно і є. Поза сумнівом, вона йому подобається». «І він їй також», – додала я. «Подивіться, як вона схиляє до нього голову, наче вони балакають про щось особисте. Я б так хотіла глянути на неї, хоч би одним оком». «Ви побачите її сьогодні ввечері», – відповіла місіс Фейрфакс. «Я натякнула якось містеру Рочестеру, що Адель дуже хоче, аби її представили чарівним дамам, на що він відповів: Нехай вона прийде до вітальні по обіді і попросіть міс Ейр супроводжувати її. Та ж він сказав це просто так, з увічливості. Я впевнена, що моя присутність там зовсім не обов'язкова, відповіла я. Я так і подумала і натякнула, що ви не звикли до такого товариства і навряд чи схочете з'явитись у такій веселій компанії. До того ж, незнайомій. А він відповів, як завжди, досить грубо. Нісенітниці, якщо вона заперечуватиме, передайте їй, що це мій наказ. А якщо вона опиратиметься, я сам приведу її. Я не завдаватиму йому такого клопоту, відповіла я. Якщо немає іншого виходу, то я піду, хоча мені це не до душі. А ви будете там, місіс Фейерфакс? Ні, я відпросилася, і він дозволив мені не приходити. Але я пораджу вам, як поводитись, щоб уникнути цієї неприємної появи перед гостями, бо це таки справді найважче. Вам слід прийти до вітальні заздалегідь, ще до того, як дами встануть за столом. Виберіть собі місцинку в тихому куточку, а коли прийдуть джентльмени, вам не потрібно залишатися там довго, хіба що ви самі цього захочете. Просто покажіться на очі містеру Рочестеру, а потім можете тихенько вислизнути, ніхто й не помітить вас. Як ви гадаєте, скільки часу проведуть тут ці люди? 2, а можливо 3 тижні. Не більше, це точно. Після великодніх канікул сер Джордж Лін, якого обрали членом парламенту від Мілкота, буде змушений поїхати до Лондона. Думаю, що містер Рочестер складе йому компанію. І він і так, на диво, багато часу провів у Тернфілді. Мене аж трусило від думки, що настала та година, коли мені з моєю підопічною треба з'явитися у вітальні. Адель, почувши, що увечері її представлять дамам, тішилась увесь день. І тільки коли Софі почала наряджати її, Адель трохи втихомирилась. Вона почала усвідомлювати, наскільки важливою є ця церемонія. І поки Софі зачесала її довгі кучері, наклала їх блискучими локонами, одягнула рожеву атласну сукню, поки пов'язала широкий пояс і одягнула мережевні рукавички, Адель стала дуже серйозною. Їй не треба було нагадувати, щоб не м'яла сукню. Одягнувшись, вона акуратно присіла на своє маленьке кріселко, дбайливо піднявши поділ атласної спіднички, і запевнила мене, що не ворухнеться, поки я не буду готова. А мені не треба було багато часу. Я хутенько одягнула свою найкращу сукню, сріблясту сіру, ту, що я придбала на весілля міс Темпл, і з того часу не одягала ще жодного разу. Гладко зачесала волосся і причепила свою єдину прикрасу – брошку з перлинами. І ми зійшли вниз. На щастя, до вітальні можна було зайти іншим ходом, і нам не довелося йти туди через їдальню, де всі обідали. Кімната була порожня. У мармуровому куменку спокійно палахкотів великий вогонь. Всюди горіли воскові свічі, а столи прикрашали букети рідкісних квітів. Яскраво-червона завіса оздоблювала арку, і хоч якою тонкою була ця перепона між їдальнею і вітальнею, її вистачило для того, щоб заглушити голоси гостей за столом. Долинав тільки невиразний гомін. Адель, яка все ще була під впливом цієї урочистої обстановки, тихенько, без жодного слова, присіла на ослінчик, який я їй показала. Я сіла біля вікна і, взявши книжку зі столу, почала читати. Адель підсунула свій ослінчик ближче до мене, а за якусь мить торкнула моє коліно. «В чому справа, Адель? Можна мені взяти одну з цих прекрасних квіток, мадемуазель? Вона дуже личитиме до моєї сукні». «Ти занадто багато думаєш про свою сукню, Адель. Можеш взяти квітку». З цими словами я взяла з вази троянду і прикріпила їй до пояса. Вона була невимовно рада, аж зітхнула від задоволення, наче чаша її щастя була переповнена. Я відвернулася, щоб приховати мимовільну усмішку. Було щось смішне і водночас болісне у ставленні маленької парижанки до свого одягу. З сусідньої кімнати долетів легенький шум. Дами вставали за столу, підняли завісу, і я побачила їдальню. Люстра залила сяйвом довгий стіл, сервірований сріблом і кришталем. У проході з'явилися дами. Вони зайшли до вітальні, і завіса знову опустилась. Їх було тільки 8, та коли вони ось так скупчувалися разом, здавалося, що їх набагато більше. Деякі з них були досить високі. Більшість були одягнуті в біле, а пишні сукні з бриджами додавали їхнім постатям величності, як от туман звеличує місяць. Я підвелася і вклонилася їм. Одна або дві кивнули у відповідь, інші тільки ледь кинули на мене оком. Вони розійшлися кімнатою, нагадуючи мені легкістю і граційністю своїх рухів зграю білих пухнастих птахів. Деякі посідали на канапи та отоманки, інші схилилися над столами, розглядаючи квіти або книжки, решта зібралися біля коменка. Вони розмовляли тихо, але дуже чітко і виразно, так вони звикли. Пізніше я довідалася їхні імена, тому можу розказати про них. Перш за все тут була місіс Ештон з 2 дочками. Колись вона була красивою жінкою і збереглася досить непогано. Що ж до її дочок, то старша, Емі, була досить невисока на зріст, трохи простодушна, мала майже дитячі риси обличчя, що робило її особливо привабливою. Біла муслінова сукня з блакитним поясом була їй дуже до лиця. Друга дочка, Луїза, була вища на зріст і ставніша. Її гарненьке личко французи назвали б пікантне личко. Обидві сестри були чарівні, немов лілії. Леді Лін була досить ставна, пишна жінка 40 років. Трималася вона дуже рівно і гордовито, була одягнена у розкішну атласну сукню. Її темне волосся ще більше відтіняли блакитні пера і діадема із самоцвітів. Дружина полковника Дента була не така показна, але мені здалося, що вона більше скидалася на справжню леді. Вона мала делікатну фігуру, бліде благородне обличчя та світле волосся. Її чорна атласна сукня, дорогий шарф із заморських мережів та перлові прикраси сподобалися мені більше, ніж веселкове сяєння титулованої дами. Проте найпоказнішими з усіх, частково через те, що були найвищими, видалися мені вдова лорда Інгрема та 2 її доньки – Бланш і Мері. Всі 3 були втіленням жіночої краси і величі. Вдові було трохи за 40, але вона все ще зберегла гарну фігуру. У її волосі, принаймні при світлі свічки, все ще не було сивини, а зуби вражали своєю білиною. Більшість людей сказали б, що вона чудово збереглася, як на свій вік. Поза сумнівом, так воно і було. Але її поведінка і вираз обличчя свідчили про надмірну пихатість і зарозумілість. У неї був орлиний ніс і подвійне підборіддя, яке плавно переходило у шию. Всі ці риси її обличчя видавалися мені не просто бундючними, а сповненими пихи. Різко задерте вгору підборіддя також свідчило про її надмірну гордовитість. Вона мала злі очі, черствий погляд, чим і нагадала мені місіс Рід. Під час розмови вона наголошувала кожне слово, говорила дуже помпезно і велично. Червона оксамитова сукня і золотистий тюрбан з індійської тканини мали надати їй, мабуть, так вона гадала, справді царської величі. Бланш і Мері були однакові на зріст, високі і прямі, немов тополі. Мері була занадто худенька, як на свій зріст, але Бланш не поступалася фігурою самій богині Діані. Звичайно, я роздивлялася її з подвійною цікавістю. Перш за все, я хотіла побачити, чи місіс Фейерфакс правильно її описала. По-друге, мене цікавило, чи намальована мною мініатюра схожа на оригінал. І по-третє, ніде правди діти, чи справді вона така вродлива, щоб бути до пари містеру Рочестеру. Щойно вона зайшла до вітальні, як я зразу помітила, що Бланш була точнісінько такою, як її описала місіс Фейерфакс, і на всі 100 була схожою на мою мініатюру. Округлі груди і плечі, граційна постава, довга шия, темні очі, чорнезні кучері – все було при ній. Але її обличчя, воно було точною копією материного, точнісінько таке, як у її матері в молодості. Те саме низьке чоло, той самий зневажливий погляд і пихатість. Однак вона була менш велична і постійно сміялася. Та в цій посмішці відчувалася іронія, та сама, що легко читалася у вигині її вигнутих, повних губ. Кажуть, що генії самовпевнені. Не знаю, чи була міс Інгрем генієм, але самовпевненою вона була ще якою. Це точно. Вона завела розмову про ботаніку з мовчазною місіс Дент. Здається, місіс Дент не вивчала цієї науки, хоча зауважила, що любить квіти, особливо польові. А міс Інгрем її вивчала. І зовсім негарно з її боку було закидати місіс Дент ботанічними термінами, ще й із таким зневажливим виглядом. Я одразу зрозуміла, що вона, як ото кажуть по-простому, піддіває місіс Дент, або іншими словами, сміється з її неуцтва. Її піддівання, може, й було дотепним, але його ж ніяк не можна назвати добродушним. Міс Інгрем сіла за рояль і заграла. Її гра була просто чудовою. Вона заспівала, її голос був прекрасним. Потім вона звернулася до матері французькою. Вона розмовляла дуже добре, з гарною інтонацією і правильною вимовою. Мері з виду була добріша і відвертіша. Риси її обличчя були м'якіші, а шкіра світліша. Міс Інгрем була темною, немов іспанка. Проте Мері бракувало жвавості. Її обличчя було якесь неживе, а очі тьмяні. Вона майже не говорила, а сівши в кріслі чи на канапі, не рухалась, чим нагадувала статую у ніші. Обидві сестри були в білосніжних сукнях. Чи могла я тепер сказати, що міс Інгрем підпадає під смаки містера Рочестера? Не знаю, звідки мені було знати, які жінки йому подобаються. Якщо йому подобаються величні, то вона сама велич. Крім того, вона була талановита і весела. Я думаю, що вона подобається чоловікам. Містеру Рочестеру вона також подобається. Я вже мала змогу в цьому переконатись, коли я побачила їх разом, зникла остання тінь сумнівів. Не подумай, читачу, що увесь цей час Адель сиділа нерухомо на ослінчику біля моїх ніг. Це зовсім не так. Коли у вітальні з'явилися дами, вона хутенько підвелася, ступила кілька кроків вперед і присіла в глибокому реверансі. Потім поважно мовила: «Доброго дня, пані!» Міс Інгрем насмішкувато глянула на неї згори вниз і вигукнула: «Ох, що це за маленька лялька?» Леді Лін мовила у відповідь: «Мабуть, це вихованка містера Рочестера та маленька французька дівчинка, про яку він розказував». Місіс Дент ніжно взяла її за руку і поцілувала. Еммі та Луїза Ештон вигукнули майже одночасно: «Яке миле дитя!» Потім вони покликали Адель на канапу. Сівши поміж ними, вона безугаво торохкотіла то по-французькому, то ламаною англійською і привернула до себе увагу не лише молодих леді, але й місіс Ештон і леді Лін. Адель просто не могла натішитись. Нарешті подали каву, і до жіночої компанії приєдналися джентльмени. Я сиділа в тіні, якщо її можна було знайти в цій сліпуче освітленій кімнаті. Я наполовину заховалася за віконною портьєрою. Завіса в арці знову піднялася, і в проході показалися джентльмени. Як і дами, вони з'явилися гуртом, тому видавалися мені дуже показними. Всі були в чорних костюмах, більшість високі, деякі з них молоді. Генрі і Фредерик Ліне дуже елегантні, полковник Дент – справжній військовий із рівною поставою. Містер Ештон, окружний суддя, справжній джентльмен. Його волосся геть сиве, а брови і вуса чорні. Це надавало йому вигляду театрального батька. Лорд Інгрем, як і його сестри, дуже високий і такий же красивий. Проте погляд його такий же апатичний і тьмяний, як і в Мері. Здавалося, що через свій високий зріст він втратив жвавість і навіть ясність розуму. А де ж містер Рочестер? Ось він з'являється останнім. І хоча я не дивлюся на арку та бачу, як він заходить до вітальні, я намагаюся зосередити увагу на голках і петлях гаманця, який плету. Хочу думати тільки про цю роботу і бачити срібний бісер та шовкові нитки, що лежать у мене на колінах. Однак я виразно уявляю собі його постать і все намагаюся згадати той момент, коли я бачила його востаннє. По тому, як я допомогла йому, він назвав це великою послугою і, тримаючи за руку, дивився мені в лице, дивився очима, що свідчили про його прихильність, про серце, сповнене емоціями, частини яких належали й мені. Тоді я наблизилася до нього впритул. Що могло трапитись з того моменту такого, щоб розділити нас? Якими далекими, якими чужими були ми зараз? Такими чужими, що я й не очікувала, що він підійде і заговорить до мене. Я й не здивувалася, коли він, навіть не глянувши на мене, сів на канапу в іншому кінці кімнати і почав розмову з якоюсь дамою. Тільки тоді, коли я переконалася, що його увага повністю поглинута гостями і що я можу непомітно дивитись на нього, я мимоволі почала роздивлятися його обличчя. Я не могла контролювати свої очі, вони самі зводились до нього. Я дивилася і отримувала від цього неабияке задоволення, солодке і водночас болюче, чисте як золото смертоносного кинджала. Таке задоволення отримує спраглий мандрівник, коли бачить воду, і хоча він знає, що ця вода отруйна, та все ж п'є і не може напитися тієї жаданої вологи. Правду кажуть, не тим любий, що хороший, а тим хороший, що любий. Смагляве обличчя мого хазяїна, квадратне масивне чоло, широкі чорні брови, глибоко осаджені очі, суворі риси, тонкий рішучий рот, ознаки завзяття, рішучості й волі не можна було вважати еталоном краси, але для мене вони були більш, ніж просто красиві. Вони зацікавили мене, впливали на мене, вони полонили мене. Він підкорив собі мої почуття і панував над ними. Я не збиралася закохуватись в нього. Читач знає, як ревно я викорінювала зі своєї душі зерна цієї любові. Та варто мені було побачити його знову, як вони зненацька ожили, зазеленіли і зміцніли. Він закохав мене в себе, навіть краєм ока не глянувши в мій бік. Я порівнювала його з іншими гостями. Чого була варта галантність і грація Лінів, апатична елегантність лорда Інгрема, навіть військова постава полковника Дента проти природної енергії та сили містера Рочестера. Жоден із них не подобався мені. Я не бачила нічого особливого ні в їхній зовнішності, ані манерах, хоча більшість і вважає їх привабливими, красивими та ставними, а містера Рочестера – похмурим і негарним. Я бачила, як вони посміхаються, і що з того сміху? Світло свічі гріє набагато більше, ніж їхні посмішки, а дзенки дзвоника розкаже більше, ніж їхній сміх. Я бачила, як сміється містер Рочестер. Його різкі риси пом'якшуються, його очі стають блискучі та ніжні, вони випромінюють тепло і радість. Ось зараз він розмовляє з Емі та Луїзою Ештон. Я здивувалася, що вони так байдуже ставляться до його погляду, який здається мені надзвичайно глибоким і проникливим. Я думала, що вони опустять очі і зашаріються, але я навіть рада, що нічого схожого не трапилось. Він ніколи не стане для них тим, ким є для мене, подумала я. Вони не розуміють його, а я розумію. Я відчуваю, що ми споріднені душі. Я розумію мову його поглядів і жестів. Нас розділяє становище у світі і багатство. Та дарма, що між нами є ця прірва. Я маю щось у голові й серці, у крові й нервах, що об'єднує нас. Невже кілька днів тому я сказала, що у нас немає нічого спільного, і я просто працюю на нього, за що отримую зарплатню? Невже я заборонила собі думати про нього інакше, як про хазяїна? Це ж знущання над природою. Всі добрі, чесні та щирі почуття, яких я коли-небудь зазнавала, пов'язані тільки з ним. Я знаю, що повинна притупити їх, повинна вбити будь-яку надію, адже він не кохає мене. Бо коли я кажу, що між нами багато спільного, то це не означає, що я можу так само впливати на інших і зачаровувати їх, як він. Я лише маю на увазі, що нас об'єднують спільні смаки і погляди. Я повинна постійно повторювати собі, що ми розлучені навіки. І все-таки, поки я живу і думаю, я мушу його любити. Подали каву. Щойно з'явилися чоловіки. Дами пожвавішали, защебетали, як пташки. Розмова стала дедалі веселіша і веселіша. Полковник Дент і містер Ештон завели бесіду на політичну тему, а їхні дружини уважно слухали. Дві горді вдови, леді Лін та леді Інграм, говорили про щось приємне. Сер Джордж, якого я, між іншим, забула описати, це величезний, червонощокий сільський джентльмен, стоїть біля їхньої канапи з філіжанкою кави в руці та вставляє час від часу словечко. Містер Фредерик Лін примостився біля міс Інграм і показує їй книжку з вишуканими гравюрами. Вона недбало дивиться, час від часу посміхається, але говорить, як завжди, мало. Лорд Інграм, високий і флегматичний, схрестив руки і оперся на спинку крісла, в якому сидить маленька і життєрадісна Емі Ештон. Вона поглядає на нього і торохкотить, мов сорока. Він подобається їй більше, ніж містер Рочестер. Генрі Лін примостився на отоманці біля ніг Луїзи. Тут втулилася й Адель. Він намагається говорити з нею по-французькому, а Луїза сміється з його помилок. А хто склав компанію Бланш Інграм? Вона стоїть сама біля столу, граційно схилившись над альбомом. Здається, вона чекає, що до неї хтось підійде. Але вона не з тих, хто чекає довго. Вона сама обере собі партнера. Містер Рочестер, залишивши Ештонів, стоїть біля коменка. Він без пари, так само, як і Бланш. Вона поволі наблизилась до нього і зупинилася з другого боку коменка. «Містере Рочестер, я думала, ви не любите дітей?» «Не люблю. Тоді що змусило вас взяти під опіку ось цю малу ляльку?» – сказала вона, вказуючи на Адель. «Де ви її знайшли?» «Я й не шукав. Її покинули на мої руки. Вам слід було відіслати її до школи. Я не міг собі цього дозволити. Школи зараз дуже дорогі. Але ж ви, мабуть, найняли для неї гувернантку. Я бачила тут з нею когось. Вона вже пішла?» «Ні, вона ще тут. ховається за портьєрою. Звичайно ж, ви платите їй. Гадаю, це ще дорожче, бо так ви отримуєте аж двох. Я боялася, а може сподівалася, що згадка про мене змусить містера Рочестера обернутися і глянути в мій бік, і мимоволі я ще дужче подалася в тінь. Але він навіть і не подумав, бодай зиркнути на мене. «Я ніколи над цим не замислювався», – сказав він байдуже, дивлячись поперед себе. «Ви, чоловіки, ніколи не застановлюєтесь над економікою, не вибираєте кращих варіантів. Послухали б ви, що каже мама про гувернанток. Колись у нас із Мері їх було не менше дюжини. Половина з них були огидні, решта смішні, а всі разом просто жахливі. Чи не так, мамо? Що ти кажеш, люба моя?» Молода леді пояснила, про що йдеться. «Найдорожча моя, навіть не нагадуй мені про тих гувернанток. Вже тільки саме це слово змушує мене нервувати. Скільки мук я зазнала від їхньої некомпетентності та примх. Я дякую небесам, що уже все скінчено». Місіс Дент нахилилася до цієї побожної леді та прошепотіла їй щось на вухо. Судячи з відповіді, нагадала, що одна з цих жахливих осіб все ще перебуває у кімнаті. «Воно й на краще», – сказала її величність. «Це піде їй на користь», – а потім додала тихіше, але все одно достатньо голосно для того, щоб я почула. «Я помітила її. Я добре розуміюся на людях і стверджую, що вона має всі ті вади, що інші гувернантки». «А які саме, мадам?» – поцікавився містер Рочестер. «Я скажу це тільки вам на вухо», – відповіла вона, значуще кивнувши своїм тюрбаном три рази. «Ви розпалили мою цікавість, тож негайно погасіть її. Спитайте Бланш, вона стоїть ближче до вас, ніж я. О, не відсилайте його до мене, мамо. Я можу охарактеризувати увесь цей рід одним словом. Вони просто жахливі. Не те, щоб я колись зазнала сильних страждань від них. Навпаки, вони страждали через мене. Ми з Теодором так знущалися з різних там міс Вілсон, міс Грей і мадам Жюбер. Тільки Мері, завжди така спокійна і млява, не брала участі в наших забавах. Найбільше ми збиткувалися з мадам Жюбер. Міс Вілсон була занадто слабким, плаксивим створінням, жалюгідною, слабодухою істотою. Одним словом, нам було зовсім не цікаво дратувати її. А міс Грей була черства й товстошкіра, ніякі витівки не брали її. А от бідненька мадам Жюбер, так ніби зараз бачу, як вона лютувала, коли іноді їй вривався терпець. Ми порозливаємо чай або порозкришуємо хліб із маслом, підкидаємо книжки аж до стелі, влаштуємо справжній розгардіяж, щосили б'ємо лінійками по партах або залізними шибцями по коминових гратах. Теодоре, ти пам'ятаєш ці веселі дні? Звичайно ж пам'ятаю, мовив лорд Інгрем манірною і повільно. А така стара бува, як заперечує, шибеники, негідники, а потім ми вичитували її за те, що береться вчити таких розумних дітей, як ми, коли сама нічого не тямить. Так, Теодоре, а ще пам'ятаєш, як я допомагала тобі знущатися з твого вчителя містера Віннінга, того хворобливого пастора з блідим обличчям, як ми звикли називати його. Він і міс Вілсон посміли закохатися одне в одного. Принаймні, так ми думали. Ми швидко помітили їхні ніжні погляди і зітхання, які ж розтлумачили як знаки ніжної пристрасті. І дуже скоро про наше відкриття довідалися всі. Це й служило приводом, щоб викинути те сміття з нашого дому. Щойно наша люба матуся довідалась про все це, зразу ж випхала їх, бо побачила, що в цьому аморальність. Правда, матусю? Правда, моя наймиліша, і я вчинила правильно. Ось чому. Є тисяча причин на те, щоб не допускати всяких там любовних зв'язків між гувернантками і вчителями в благопристойному домі. По-перше, о, пощадіть нас, матусю, не перераховуйте, ми самі все прекрасно знаємо. Поганий приклад для маленьких, безневинних дітей, відволікання, а згодом і нехтування своїми обов'язками. Далі єднання інтересів, взаємна підтримка і змова, що є першопричиною зухвальства, бунту і цілковитого непослуху. Чи я не права, баронесо Інгрем з Інгрем Парку? Ти права, Лілія моя, зрештою, як і завжди. Отже, більше немає сенсу говорити про це. Змінімо тему. Еммі Ештон, яка, здається, не почула останньої репліки або просто не звернула на неї уваги, промовила своїм тихим дитячим голосом. Ми з Луїзою також дражнили нашу гувернантку, але вона була настільки добрим створінням, що терпіла все, ніщо не могло роздратувати її, і вона ніколи нам не перечила. Правда, Луїзо? Ніколи. Ми робили все, що заманеться, нишпурили по її шухлядах і робочій турбинці, перевертали все до гори дригом. А вона була дуже лагідна і давала на все, що ми хотіли. «Я гадаю», – сказала міс Інгрем, саркастично скрививши губу, «що вечір спогадів про гувернанток можна вважати завершеним, і я ще раз пропоную змінити тему розмови. Ви підтримуєте мене, містер Рочестер?» «Так, мадам, я підтримую вас у цьому, як і в усьому іншому». «Тоді знову доведеться взятися за все самі. Сеньоре Едуардо, ви сьогодні в голосі?» «Донно Б'янко, якщо ви наказуєте, то я буду в голосі». «Тоді, сеньоре, віддаю вам королівський указ. Прочистіть свої легені та інші вокальні органи, оскільки вони мають прислужитися короні. Хто ж не захоче зіграти роль Риччо при такій чудовій Марії? Греція з ним і з вашим Риччо», – вигукнула вона, тріпотнувши своїми кучерями, і рушила до рояля. Мені здається, що скрипаль Давид був дуже нудною людиною. Чорний Ботвел більше мені до вподоби. На мою думку, мужчина повинен мати в собі щось демонічне. Нехай там складають різні історії про Джеймса Гепберна, а я гадаю, що він був саме таким диким і палким героєм-розбійником, якому я б із радістю віддала свою руку. «Джентльмени, ви чули? Тож котрий із нас найбільше нагадує Ботвела?» «З-поміж усіх я б вибрав вас», – відповів полковник Дент. «О, слово честі! Я дуже вам вдячний», – пролунало у відповідь. Міс Інгрем гордо і граційно сіла за рояль, розправила складки своєї сніжно-білої сукні і прекрасно зіграла прелюдію, не перестаючи увесь цей час розмовляти. Сьогодні вона була на висоті, і її слова і вираз були спрямовані на те, щоб викликати не тільки захоплення, а й обожнювання слухачів. Мабуть, вона збиралася продемонструвати їм усю свою сміливість і рішучість. «Ох, як я втомилася від сучасних парубків!» – вигукнула вона, з гуркутом відкинувши кришку рояля. «Бідолашні, жалюгідні істоти! Вони не можуть і кроку ступити за межі татусевого подвір'я і ніколи не вийдуть без матусиного супроводу і нагляду. Ці створіння думають тільки про свої гарненькі личка, білі рученята і маленькі ніжки. Так, ніби чоловікові потрібна краса. Наче принадність – не виключно прерогатива жінок, їх законно успадковане право. Запевняю вас, що негарна жінка – пляма на вродливому личку природи. А що ж до чоловіків, то нехай вони дбають лише за свою силу і відвагу. Їхній девіз – полювати, стріляти і воювати. Все інше для них дрібниця. Саме таким був би мій девіз, будь я чоловіком. Якщо я одружусь, продовжила вона після паузи, яку ніхто не наважився порушити, то мій чоловік буде не моїм суперником, а моєю протилежністю. Я не потерплю претендента на мій трон, де я буду єдиним володарем. Не стерплю, щоб окрім мене він милувався ще й своїм відзеркаленням. А тепер, містере Рочестере, співайте, а я гратиму для вас. Я завжди до ваших послуг, пролунало у відповідь. Ось вам пісня про корсара. Тепер ви знаєте, як я ставлюся до корсарів. Тож із цієї причини співайте «Сон спіріту». Накази з вуст міс Інгрем надихнули б і глечик із молоком чи водою. Тоді стережіться, якщо ви не зумієте зробити все правильно і задовольнити мене. Я присоромлю вас, показавши, як це мається робити. Нехай це буде премією за мою бездарність. Як би я хотів провалитися. Навіть не смійте цього робити. Якщо ви навмисне помилитесь, я призначу відповідне покарання. Міс Інгрем, вам слід бути поблажливою. Ви можете накласти таке покарання, що жоден смертний не витримає. Як це? Поясніть, наказала молода леді. Прошу вибачення, мадам, але нічого пояснювати. Ваш внутрішній голос, мабуть, підказує, що самі ваші насуплені брови рівноцінні найжорстокішому покаранню. Співайте, звеліла вона, і знову торкнувшись рояля, почала віртуозно грати. Саме час збиратися, подумала я, але звуки, що переповнили кімнату, зупинили мене. Місіс Фейерфакс сказала, що у містера Рочестера чудовий голос, і це була чиста правда. Цей солодкий, могутній бас, в який він вкладав усі свої почуття і силу, прокладав собі шлях скрізь вуха до серця і якимось дивним чином пробуджував у ньому ніжні почуття. Я зачекала, поки не зник останній глибокий та потужний звук, і поки розмова знову не відновила свій звичний плин. Тільки тоді я вибрала зі свого закутка і рушила до бічних дверей, які, на щастя, були поблизу. Звідти до холу вів вузенький коридор. Перетинаючи його, я помітила, що у мене розв'язався шнурок черевика. Зупинилася біля першої сходинки і, зігнувшись, намагалася зав'язати його. Я почула, як двері вітальні відчинилися, і до мене підійшов джентльмен. Поспішно випроставшись, я опинилася з ним лице в лице. То був містер Рочестер. «Як у вас справи?» – запитав він. «Дуже добре, сер. Чому ви не підійшли до мене у вітальні і не заговорили до мене?» Я подумала, що саме таке запитання могла б поставити і я. Але не наважившись, я відповіла. «Я не хотіла турбувати вас. Мені здалося, що ви заклопотані, сер. Що ви робили, поки мене не було?» «Нічого особливого, як завжди вчила Адель. І стали набагато блідішою, ніж були. Я помітив це з першого погляду. Що з вами?» «Зовсім нічого, сер. Чи ви, бува, не застудилися тієї ночі, коли мало не втопили мене? Ані трохи. Поверніться до вітальні. Ви пішли зарано. Я втомилася, сер». Якусь хвильку він дивився на мене. «І трохи засмучені», сказав він. «Чим саме? Скажіть мені». «Нічим, нічим, сер. Я зовсім не засмучена». «А я кажу, що засмучені. Так сильно, що варто мовити ще кілька слів, і з ваших очей полються сльози. Справді, під вашими очима блищать сльози. Ось одна зірвалася з-під вії і впала на килим. Якби у мене був час, і якби я не боявся, язикатий слуга застукає нас, то обов'язково довідався б, що все це означає. Ну гаразд, сьогодні я відпускаю вас. Але затямте. Я хочу, щоб ви з'явилися у вітальні щовечора, поки мої гості тут. Це моє бажання. І, будь ласка, не нехтуйте ним. А тепер ідіть і перекажіть Софі, щоб вона забрала Адель. На добраніч, моя. Він запнувся, прикусив язика і, різко обернувшись, пішов геть. Розділ 18. У Тернфілд-холі помітно повеселішало і пожвавішало. Як відрізнялися ці дні від трьох перших спокійних, самотніх і одноманітних місяців, які я провела під дахом цього будинку. Здавалося, що всі сумні відчуття було вигнано з дому, а всі неприємні спогади забуто. Скрізь панувало життя, метушня не стихала ні вдень, ні вночі. Варто було піти коридором, колись таким тихим, або зайти до одного з парадних покоїв, колись таких безлюдних, як одразу натикаєшся на гарненьку камеристку або елегантного камердинера. В кухні, в челядницькій, біля чорного входу, біля парадних дверей скрізь панувало життя. У парадних покоях бувало тихо і порожньо тільки тоді, коли блакитне небо і чудесна сонячна весняна погода кликала гостей у сад. Іноді погода псувалася, і на кілька днів насувалися дощові хмари, але це нікого не засмучувало. Хіба важко знайти цікаву і жваву розвагу в хаті, коли вже не можна вийти на двір? Коли одного вечора було запропоновано змінити програму розваг, я здивувалася. Що ж вони робитимуть? Запропонували зіграти в шаради. Але через незнання я не зрозуміла цього слова. Спочатку покликали слуг, які порозсували столи, попереставляли підсвічники і поставили крісла півколом перед аркою. Поки містер Рочестер та інші джентльмени вносили зміни в інтер'єр вітальні, леді бігали то вгору, то вниз сходами і кликали своїх покоївок. Покликали місіс Фейерфакс, щоб вона сказала, скільки знайдеться в домі шалей, суконь, різних запон і завіс. Покоївки оглянули всі шафи на третьому поверсі, почали оберемками зносити парчеві, скріплені обручами спідниці, широкі атласні сукні, чорні шовкові плащі, мережевні жабо. З-поміж усіх цих речей вибрали все необхідне і віднесли до вітальні. Тим часом містер Рочестер покликав до себе усіх леді і добирав собі групу з-поміж них. «Міс Інгрем, звичайно ж, буде зі мною», – сказав він. Потім назвав обох міс Ештон і місіс Дент. Раптом він глянув на мене. Я саме застібала місіс Дент браслет, який сповз, і стояла поблизу. «А ви граєте?» – запитав він. Я заперечно похитала головою, і він не наполягав, хоча я дуже боялася, що він вчинить інакше. Він дозволив мені повернутися у свій тихий куточок. Він і вся його команда заховалися за завісою. Друга команда на чолі з полковником Дентом сіла на крісла, розставлені півколом. Один із джентльменів, містер Ештон, помітивши мене, здається, запропонував, щоб я приєдналась до них. Але леді Інгрем рішуче заперечила. «Ні», – почула я, – «вона на вигляд занадто дурна, щоб грати в такі ігри». За якусь мить продзвонів дзвоник, і завіса піднялася. За аркою височила незграбна, закутана у біле покривало фігура сера Джорджа Ліна, якого містер Рочестер також узяв до своєї команди. Перед ним на столі лежала велика розгорнена книжка. Поруч стояла Емі Ештон, вбрана в плащ містера Рочестера, і тримала в руці книжку. Хтось невидимий весело зазеленчав у дзвіночок. Потім вибігла Адель, яка наполягла на тому, щоб її взяли до команди її опікуна. У руці вона тримала кошечок і розсипала з нього по підлозі квіти. Потім з'явилася прекрасна міс Інгрем, вся в білому, з довгим серпанком і вінком із троянд на голові. Поруч ішов містер Рочестер. Разом вони попрямували до столу, потім вклякнули. Місіс Дент і Луїза Ештон, також удягнені у все біле, стали за ними. У цій німій сценці, яку розіграли далі, неважко було опізнати церемонію вінчання. По завершенні гри полковник Дент пошепки радився з членами своєї команди і за 2 хвилини вигукнув: «Наречена!» Містер Рочестер вклонився, і завіса опустилася. Піднялася вона знову через доволі тривалий проміжок часу. Тепер сценка була приготовлена набагато краще, ніж попередня. Як я уже казала, вітальня була вищою за їдальню на 2 сходинки. Якраз у центрі арки, на відстані ярда чи 2 від східців, з'явився великий мармуровий басейн. Я впізнала в ньому найпишнішу прикрасу нашої оранжереї. Зазвичай він стояв саме там, оточений екзотичними рослинами і заселений золотими рибками. І зважаючи на його розміри та вагу, мабуть, було нелегко транспортувати його сюди. На килимку поруч імпровізованого колодязя сидів містер Рочестер, закутаний у різні хустинки та шалі, із чалмою на голові. Цей костюм дуже личив до його темних очей, смаглявої шкіри та східних рис обличчя. Він був точною копією східного еміра, героя або жертви якоїсь східної легенди. Раптом на сцені з'явилася міс Інгрем. Вона також була одягнена по-східному. Яскраво-червоний шарф служив поясом і опорізував її тонкий стан. Вишита хустинка прикрашала голову, а округлі плечі та прекрасні руки були непокритими. Однією рукою вона підтримувала на голові глечик і рухалася дуже граційно. І своїм видом і поставою вона нагадувала юдейську принцесу патріархальних часів, а саме її вона й намагалася зобразити. Вона наблизилася до колодязя і нахилилася, наповнивши глечик водою. Знову поставила його собі на голову. Той, хто сидів біля колодязя, здається, заговорив до неї, щось попросив. Вона швиденько зняла глек із води і дала йому напитися. Тоді він витягнув із-за пазухи скриньку, відкрив її і показав чудові браслети та сережки. Вона вдала здивування і захоплення. Ставши на коліна, він кинув ці скарби їй до ніг. Всім своїм виглядом і рухами вона намагалася зобразити недовіру та захоплення. Незнайомець застібнув браслети на її руках і одягнув їй сережки. Це були Елеазар і Ребека. Бракувало тільки верблюдів. Члени команди, що відгадувала, знову посхиляли голови докупи. Очевидячки, вони не могли визначитися зі словом, яке б позначало цю сцену. Полковник Дент, капітан команди, попросив показати все до кінця, і завіса опустилася. Коли вона піднялася втретє, відкрилася тільки частина сцени. Решту сцени відділяла ширма, завішена темною грубою тканиною. Мармурового басейну не було. На його місці стояв великий дубовий стіл і кухонне крісло. Вони виднілися при тьмяному світлі ліхтаря, бо свічки не горіли. Посеред цієї темряви сидів чоловік. Він обхопив руками коліна і дивився в землю. Я впізнала містера Рочестера. Хоча на його обличчі був грим, одяг його був пошарпаний. Сорочка звисала з одного плеча, наче її здерли під час бійки. Відчайдушний і сердитий вираз та скуйовджене волосся змінили його до невпізнання. Коли він ворухнувся, почувся брязкіт. Його руки були закуті в кайдани. «Брайдвелл!» – вигукнув полковник Дент. Шараду було розгадано. За деякий час виконавці переодягнулися у свої звичні костюми і повернулися до їдальні. Містер Рочестер вів попід руку міс Інгрем, а вона не переставала вихваляти його блискучу акторську гру. «Знаєте, – сказала вона, – з трьох ролей, які ви виконали, найбільше мені сподобалася остання. Ох, якби ви жили трохи раніше, з вас би вийшов такий галантний розбійник!» «Я змив усю фарбу з обличчя», – запитав він, повернувшись до неї. «На жаль, так, а дарма. Ніщо не личить вам більше, як цей червоний бандитський колір. Значить, вам подобаються розбійники, герої великих доріг, так би мовити?» Англійський розбійник посідає друге місце, зразу ж за італійським бандитом, якого може перевершити хіба що левантійський пірат. «Ким я б не був, пам'ятайте, що ви моя дружина. Нас повінчали годину тому у присутності всіх цих людей». Вона усміхнулася і почервоніла. «А тепер, Дент, – провадив містер Рочестер, – ваша черга». І коли другий гурт пішов, команда містера Рочестера сілася на їхніх місцях. Міс Інгрем зайняла місце по праву руку від капітана, а всі решта вмостилися обабіч них. «Тепер я й не подумала дивитися на акторів. Більше не чекала з нетерпінням, коли підніметься завіса. Глядачі повністю заволоділи моєю увагою. Мої очі, які хвилину тому були прикуті до арки, тепер невідривно стежили за півколом відгадників. Я зовсім не пам'ятаю, ні яку шараду загадав полковник Дент зі своєю командою, ані яке слово вони обрали, ані в яких сценках його подали. Але я добре пам'ятаю, як відгадувачі радились між собою. Бачу, як містер Рочестер повертається до міс Інгрем, а міс Інгрем до нього. Бачу, як вона нахиляє свою голову до нього, як її чорні кучері майже торкаються його плеча і ковзають по його щоці. Чую, як вони перешіптуються одне з одним. Пам'ятаю, якими поглядами вони обмінювалися. І в моїй пам'яті прокидаються ті самі відчуття, що й колись. Як я казала читачу, я навчилася любити містера Рочестера. І тепер я не могла розлюбити його тільки через те, що він перестав помічати мене. Я могла провести в його присутності кілька годин, а він навіть не дивився в мій бік, через те, що всю його увагу полонила родовита леді, яка, проходячи повз мене, вважала пронизливим зачепити мене краєчком своєї сукні, а коли й ненароком кидала на мене погляд своїх темних владних очей, то миттю відверталася, ніби побачивши щось негідне уваги. Я не могла не любити його, хоч була впевнена, що дуже скоро він одружиться з цією дамою. Щодня я помічала в поведінці міс Інгрем горду впевненість в серйозності його намірів стосовно неї. Я була свідком, як і він щогодини упадає біля неї на свій манір. Недбало він робить так, що вона сама шукає його прихильності. Але скільки чарівності було в цій байдужості, якою привабливою, захопливою була його гордовитість. Цього було недостатньо, щоб остудити або знищити мою любов, але достатньо, щоб посіяти у моїй душі відчай, і достатньо, чи правильно зрозумів читачу, щоб розбудити в мені ревнощі, якщо жінка в моєму становищі насмілиться ревнувати до такої леді, як міс Інгрем. Проте я не ревнувала, майже ніколи. Той біль, який мучив мене, навряд чи можна було назвати цим словом. Міс Інгрем була негідна ревнощів. Вона була занадто нікчемною, щоб пробуджувати такі почуття. Прошу вибачення за такий, начебто, парадокс, але я кажу саме те, що маю на увазі. Вона дуже показна, але не щира. Вона гарна ззовні, здобула блискучу освіту, але розум її бідний, а серце кам'яне. Ніщо не розквітло на тому ґрунті, а отже й не могло потішити нас свіжими плодами. Вона була недобра, вона була якась неприродна і мала звичку повторювати затерті фрази з книжок і ніколи не висловлювала, тому що не мала власних думок. Вона говорила про високі почуття, але їй невідомі були співчуття і жалість, а ніжність і правдивість були їй чужими. Дуже часто вона виказувала себе надмірною антипатією і показною неприязню, з якою вона ставилась до маленької Адель. Щойно дитина підходила до неї, як вона відсилала її геть з якимсь образливим словечком. Іноді вона просто виганяла її з кімнати, холодно і байдуже. Проте, окрім моїх, за нею стежили ще одна пара очей. Стежила пильно, втерто і хитро. Стежила за всіма проявами її характеру. Так, це був майбутній наречений, сам містер Рочестер. Він невпевно наглядав за міс Інгрем. І саме цей уважний погляд, ця настороженість, це усвідомлення і цілковите розуміння всіх її вад, відсутність будь-якої пристрасті чи високих почуттів щодо неї, це і було причиною моїх нелюдських мук. Я бачила, що він збирається одружитися з нею з родинних міркувань або з розрахунку, бо її становище у суспільстві і зв'язки важили для нього багато. Але я відчувала, що він не подарував їй ані свого серця, ані своєї любові, і ніщо в світі, ні її краса, ні таланти не зможуть завоювати його. Ось у чому справа, ось що терзало і мучило мене, ось чому моє серце з'їдав негасимий вогонь впевненості. Вона не могла зачарувати його. Якби ж вона спромоглася зразу полонити його, і якби він скорився і кинув своє серце їй до ніг, я б затулила лице, повернулася до стіни і, образно кажучи, назавжди померла для них. Якби міс Інгрем була добра і благородна жінка, наділена силою, палка, чуйна і розумна, то мені б довелося боротися з двома тиграми – ревнощами і відчаєм. І нехай би моє серце не витримало цього і розірвалося, все одно я б захоплювалася нею. Я б усвідомила її незаперечну перевагу і замовкла до кінця своїх днів. І що дужче була б ця перевага, то нижче б я схилялась перед нею, і то щирішим і спокійнішим було б моє самозречення. Але насправді все було не так. Я бачила, як міс Інгрем щосили намагається підкорити містера Рочестера, і сама цього не усвідомлюючи, щоразу терпить поразку. Жодна з її стріл не досягла своєї цілі, але засліплена вдаваним успіхом, вона не помічає цього, а насправді її гордість і самовпевненість дедалі більше віддаляють її від мети. І дивитися на це було нестерпно боляче. А все тому, що я бачила її помилки і знала, яким способом вона могла б перемогти. Стріли, націлені в груди містера Рочестера, не долітали до цілі, одна по одній падали йому до ніг. Але я знаю, що пущені вмілішою рукою, вони б пронизили його горде серце, запалили б любов у його суворих очах, пом'якшили б глузливий вираз його обличчя. А ще я знала, що легше полонити це серце без зброї. Чому вона не може вплинути на нього, коли їй випала така можливість бути так близько? Запитувала я себе. Мабуть, вона не любить його по-справжньому або просто не вміє любити. Якби вона любила його, то не усміхалася б так щедро, не кидала б на нього таких палких поглядів, не прибирала б таких ретельно продуманих поз і не опадала б коло нього. Мені здається, що якби вона просто тихо сиділа біля нього, мало говорила і менше кидала на нього свої погляди, то швидше б завоювала його серце. Мені доводилося бачити зовсім інший вираз на лиці містера Рочестера, ніж оця холодна байдужість, коли вона так беззастережно заграє з ним. Але тоді цей вираз приходив сам собою. Його не можна було домогтись удаваними почуттями і наперед спланованими хитрощами. Щоб викликати цей вираз, треба було відверто відповідати на його запитання, звертатися до нього без кривлянь і гримас. І тоді цей вираз ставав виразнішим, добрішим і щирішим, і зігрівав, як сонячний промінь. Чи зможе вона догодити йому по тому, як вони одружаться? Не думаю, але зрештою, хто зна, як воно буде? Одне знаю точно – його дружина буде найщасливішою жінкою під сонцем. Ще жодним словом я не засудила наміру містера Рочестера одружитися задля вигоди чи родинних зв'язків. Я була здивована, коли вперше здогадалася про його наміри. Я вважала, що він належить до людей, які, вибираючи собі дружину, не піддаються таким банальним мотивам. Та що більше я розмірковувала про становище і освіту обох, то менше я винуватила і осуджувала його та міс Інграм за те, що вони діють згідно з ідеями та принципами, без сумніву, прищепленими їм іще з дитинства. Усі люди їхнього класу дотримувалися цих принципів. Мабуть, на це були свої причини, яких я не розуміла. Мені здавалося, що будь таким джентльменом, як містер Рочестер, я б взяла собі за дружину жінку, яку кохаю. Та ця незаперечна істина, що чоловік повинен одружуватися з любою йому жінкою, наводила мене на думку, що існують якісь серйозні перешкоди, про які мені нічого не відомо. А то, за моєю теорією, увесь світ мав би слухати стільки свого серця. Але в деяких питаннях, як от і в цьому, я була занадто поблажлива до свого хазяїна. Я забула про всі його недоліки, за якими колись уважно стежила. Я мала можливість вивчити усі сторони його характеру, порівняти і зважити все добре та погане, і скласти власну думку про нього. Проте тепер я не помічала поганих рис. Його сарказм і грубість, які спочатку вразили мене, тепер здавалися пікантною приправою до вишуканої страви. Вона гостра, але без неї їжа здається прісною. А щодо дивного, помітного пильному спостерігачеві виразу в його очах, зловісного чи лукавого, скорботного чи безнадійного, я ще й досі вагаюся, який то з'являвся, то згасав, і то так скоро, що ви не встигали зазирнути в його таємну глибінь. Той вираз часто лякав мене і змушував тремтіти, так, наче я блукаю схилами вулкану, і раптом під моїми ногами починає труситися земля, а перед очима відкривається безодня. Деколи я помічала цей вираз ще й зараз, і тоді моє серце пульсувало, але мені не було страшно. І замість того, щоб триматися осторонь, я чимраз дужче намагалася збагнути цей вираз. Я вважала міс Інграм безмежно щасливою, бо одного дня вона зможе зазирнути в цю безодню, вивчити її секрети і розгадати таємниці. Поки я думала тільки про свого хазяїна та про його майбутню наречену, бачила тільки їх, чула тільки їхні розмови і стежила тільки за їхніми рухами, надаючи їм особливого значення, решта товариства мали свої розваги. Леді Лін і леді Інгрем продовжували поважну розмову, кивали одна до одної тюрбанами, здіймаючи чотири руки, щоб виказати або здивування, або обурення, або жах, залежно від того, про що йшлося. Вони скидалися на маріонеток із лялькового театру. Тиха місіс Дент вела бесіду з добродушною місіс Ештон. Іноді одна з них усміхалася мені або зверталася добрим словом. Сер Джордж Лін, полковник Дент і містер Ештон обговорювали останні політичні події, новини графства або судові процеси. Лорд Інгрем залицявся до Емі Ештон. Луїза грала і співала з одним із молодих лінів, а Мері Інгрем слухала без будь-якої цікавості промови другого з лінів. Час від часу всі, неначе змовившись, кидали свої розваги і прислухалися до головних героїв, бо зрештою містер Рочестер і така близька до нього міс Інгрем були душею компанії. Коли він виходив з кімнати на якусь часину, здавалося, гості нудьгували, а коли повертався, то приносив з собою свіжий імпульс. З його приходом розмова завжди пожвавлювалася. Потребу в його живильній присутності товариство особливо гостро відчуло, коли одного дня містер Рочестер відбув до Мілкота у справах і сказав, що повернеться пізно ввечері. День видався вологим, з обіду пішов дощ, і екскурсію до циган, які нещодавно осіли табором неподалік від Гея, довелося відкласти. Деякі з джентльменів пішли до стаїнь, а юнаки разом із молодими леді грали в більярд. Леді Інгрем і леді Лін розважалися грою в карти. Бланш Інгрем гордовито мовчала і відкинула всі спроби місіс Дент і місіс Ештон втягнути її в розмову. Спочатку вона наспівувала якусь сентиментальну пісеньку та грала на роялі, а потім, взявши з бібліотеки книжку, вмостилася з гордовитою байдужістю на канапі, щоб згаяти час до вечора за читанням цікавої книжки. В кімнаті та в усьому домі панувала тиша, тільки час від часу з більярдної долітали веселі голоси гравців. Сутеніло, бій годинника уже попередив, що саме час переодягатися на обід, коли маленька Адель, яка була також у вітальні, сиділа на підвіконні, раптом закричала: «Ура! Містер Рочестер приїхав!» Я обернулася. Міс Інгрем миттю підхопилася з канапи, інші також облишили всі свої справи. Саме в цей час почувся скрип коліс і цокання кінських копит по мокрому гравію. Наближалася карета. «Чому б це йому повертатися додому в кареті?» – сказала міс Інгрем. «Він поїхав на своєму мезурі, чи не так?» І пілот також був із ним. «Куди ж ділися його кінь і пес?» З цими словами вона наблизилась до вікна. Висока і в пишній сукні вона стала так близько, що я змушена була відхилитися. За малим не зламала собі хребта. В своєму пориві вона спочатку не побачила мене, але, помітивши згодом, миттю скривила губи і рушила до іншого вікна. Карета зупинилася. Візник подзвонив у двері, і з карети вийшов джентльмен у подорожньому вбранні. Але це був не містер Рочестер, а якийсь високий, елегантний незнайомець. «Теж мені», – вигукнула міс Інгрем, надокучливо, мов пеня. Це вона зверталась до Адель. «Хто дозволив тобі сидіти на підвіконні і обманювати нас?» І вона кинула на мене такий злісний погляд, наче я була в усьому винна. В холі почулася розмова, і скоро до кімнати зайшов незнайомець. Він вклонився леді Інгрем, очевидячки, вважаючи її найстаршою дамою з усіх присутніх. «Здається, я приїхав трохи невчасно, мадам», – сказав він. «Мого друга, містера Рочестера, немає вдома, але я подолав чимало миль і гадаю, що, беручи до уваги нашу давню дружбу, можу дочекатися його приїзду тут». Незнайомець поводився дуже виховано, але його мова видалася мені якоюсь незвичайною. Не те, щоб він говорив з іноземним акцентом, а якось не зовсім по-англійськи. За віком він був приблизно такий, як містер Рочестер. Йому було десь від 30 до 40 років. Його обличчя було незвично блідувато-жовтого кольору. А взагалі він був досить симпатичним, особливо на перший погляд. Та уважніше придивившись до його обличчя, можна було помітити щось неприємне, чи радше не зовсім приємне. Його риси були правильні, але не живі. Очі були великі і, можна сказати, гарні, але в них не світилося життя. Вони були порожніми. Принаймні, так мені здалося. Дзвоник, який сповіщав, що саме час переодягатися до обіду, розпорошив товариство. І я побачила його знову тільки після обіду. Він поводився дуже впевнено, але його лице сподобалось мені ще менше, ніж до того, як воно могло бути таким неспокійним і неживим одночасно. Очі блукали, ніби шукаючи чогось, але вони наче не знали, що шукати. Ще ніколи я ще не бачила такого погляду. Він надавав йому якогось дивного вигляду, і хоча цей чоловік був досить гарний і на перший погляд товариський, він чимось відштовхував від себе. У його гладкій шкірі, у правильному овалі його обличчя не було сили, а в орлиному носі і маленькому вишневому роті – рішучості. Низьке рівне чоло не таїло собі ніякої думки, а в карих очах була сама пустота. Я сиділа в своєму звичайному закутку і розглядала його при світлі жирандолі, що стояли на коменку, бо він гмостився в кріслі біля вогню і все ближче нахилявся до полум'я, наче йому було холодно. Я порівнювала його з містером Рочестером. Гадаю, що різниця між ними була більша, ніж між спокійним гусаком і гордим соколом, чи між покірною вівцею і гострозорим собакою, її вівчарем. Він говорив про містера Рочестера як про давнього друга. Дивна якась у них була дружба, наочна ілюстрація приказки про те, що протилежності притягуються. Два-три джентльмени сіли коло нього, і дуже скоро я вловила уривки їхньої розмови. Спочатку я не могла зрозуміти, про що вони говорять, бо Луїза Ештон та Мері Інгрем сиділи набагато ближче, і їхні балачки заважали мені слухати. Вони саме обговорювали незнайомця. Обидві називали його вродливим чоловіком. Луїза сказала, що він чарівне створіння і що вона обожнює таких. А Мері додала, що у нього маленький гарний ротик і тонкий ніс, і що це її ідеал чоловічої краси. «А яке в нього чудове чоло!» – вигукнула Луїза. «Таке гладеньке, без жодної зморщички, ненавиджу поорані лоби. А які в нього очі, а усмішка!» Потім, на моє превелике щастя, містер Генрі Лін покликав їх в інший кінець кімнати, щоб порадитись про екскурсію до циганського табору в Геї. Тепер я змогла сконцентрувати всю свою увагу на групці, що сиділа біля коменка, і дуже скоро довідалася, що незнайомця звали містер Мейсон. Він щойно повернувся в Англію з якоїсь жаркої країни. Це безумовно пояснювало, чому його обличчя було таким жовтим і чому він сидів так близько біля коменка та ще й у плащі. Я вловила слова «Ямайка», «Кінгстон», «Спеніштаун», і це означало, що він прибув із Вест-Індії. Я дуже здивувалася, коли згодом почула, що саме там він познайомився з містером Рочестером. Він розповів, що його приятель не зміг витримати палючої спеки, ураганів і затяжних злив, притаманних тим краям. Я знала, що містер Рочестер багато подорожував. Місіс Фейрфакс розповіла про це, але нагадала, що його мандрівки обмежилися європейським континентом. Досі я не чувала, що він їздив у такі далекі краї. Я саме міркувала над цим, коли несподівана подія урвала ланцюжок моїх думок. Щоразу, коли відчинялися двері, містер Мейсон щулився і просив докинути ще вугілля в коменок, який і так палахкотів понад міру. На зворотному шляху лакей, який приніс вугілля, зупинився біля крісла містера Ештона і пошепки сказав йому щось. Я розчула тільки слова «стара жінка» та «вчепилася, як реп'ях». «Передайте, якщо вона не вступиться звідси, то її посадять до в'язниці», – відповів суддя. «Ні, заждіть», – втрутився полковник Дент. «Не виганяйте її, Ештоне. Можна трохи розважитись. Давайте запитаємо в леді». І вже зовсім голосно він провадив далі. «Леді, ви хотіли поїхати до табору, який цигани розбили в Геї? Сем каже, що одна зі старих ворожок прийшла сюди і просто зараз сидить у Челядницькій. Вона хоче поворожити панам. Вона не просто хоче, а наполягає на цьому. Чи хотіли б ви побачити її?» «Та що ви дієте, полковнику?» – вигукнула леді Інгрем. «Невже ви збираєтеся потурати тим жалюгідним шахраям? Женіть їх звідси, і негайно!» «Але я не можу вигнати її, пані», – сказав лакей, «і ніхто зі слуг також не може. Зараз із нею місіс Фейрфакс. Вона намагається вмовити її, щоб та йшла собі геть. Але циганка сіла на крісло біля коменка і каже, що ніхто і ніщо не змусить її зрушити з місця, поки її не проведуть сюди». «Чого їй треба?» – запитала місіс Ештон. «Вона хоче поворожити панам на майбутнє, мем, і присягається, що мусить зробити це, і обов'язково зробить». «А яка вона з себе?» – запитали хором обидві міс Ештон. «Просто огидна стара циганка, міс, така чорна, як сажа». «А може, вона й справді чаклунка?» – вигукнув Фредерик Лін. «Чому б і справді не впустити її?» «Точно», – приєднався його брат. «Потім ми 100 разів пожаліємо, що прогавили таку нагоду повеселитися». «Любі мої діточки, що ви собі думаєте?» – вигукнула місіс Лін. «Тільки через мій труп. Я не дозволю цього у моїй присутності», – додала місіс Інгрем. «Не дозволяєте, мамо, а самі хочете», – додала Бланш глузливо. До цього часу вона сиділа мовчки за роялем і вивчала ноти, а тепер вона крутнулася на кріслі і повернулася до всіх лицем. «Я хочу знати, що чекає мене у майбутньому. Семе, впустіть ту кралечку». «Бланш, люба моя, подумай тільки. Годі, мамо, я вже подумала. Все одно буде так, як я захочу. Семе, хутко робіть, як велено». «А вже ж!» – закричали молоді дами та джентльмени. «Впустіть її, ото сміху буде». Проте лакей усе ще вагався. «Але вона ззовні просто потворна», – сказав він. «Ідіть», – наказала міс Інгрем, і він вийшов. Товариство значно повеселішало. Всі почали жартувати, підсміюватися одне над одним, аж раптом знову з'явився Сем і заявив. «Тепер вона не хоче йти сюди», – сказав він. «Каже, що не буде ворожити серед такої галасливої компанії. Це її слова. Вона попросила, щоб я провів її до порожньої кімнати, а ті, хто хоче знати свою долю, нехай заходять до неї один по одному». «Бачиш, люба моя Бланш», – почала леді Інгрем, – «та стара ще вказує нам, як чинити. Послухай мене, янгулятко моє, і не…» «Проведіть її до бібліотеки», – обрубало янгулятко. «Я також не хочу слухати її перед всіма. Я волію спілкуватися віч навіч. У бібліотеці горить коменок?» «Так, мем, але вона така страшна. Припиніть ці балачки, йолопи, і робіть, що наказано». Сем знову вийшов, а відчуття таємничості, очікування, зрештою несподіванки все більше охоплювало товариство. «Вона готова», – сказав лакей, знову повернувшись до кімнати. «Вона хоче знати, хто зайде до неї першим. Гадаю, що мені краще самому подивитися на неї, перш ніж туди зайде хтось із дам», – – сказав полковник Дент. «Скажіть їй, Семе, що першим буде джентльмен». Сем вийшов і знову повернувся. «Вона каже, сер, що не бажає бачити джентльменів. Хай вони не думають іти до неї, так само, як і дами», – додав він, ледве стримуючи усмішку. «Вона ворожитиме тільки молодим і неодруженим». «Ова, а у неї непоганий смак», – вигукнув Генрі. Міс Інгрем поважно підвелась. «Я піду першою», – мовила вона таким тоном, який беличив ватажкові, що героїчно вселяє надію в своїх солдатів, закликаючи до бою проти ворогів, котрі вже вдерлися до їхнього окопу. «О, дорога моя, о, люба моя, схаменися, не йди!» – зайшлася її мати, але Бланш мовчки проминула її, вийшла за двері, які відчинив полковник Дент, і всі почули, як вона війшла до бібліотеки. Всі майже замовкли. Леді Інгрем гадала, що саме час кусати собі лікті, що вона й робила, а Мері заявила, вона ні за що в світі не зайде туди. Емі та Луїза Ештон тихенько гиготіли і, здавалося, були добряче налякані. Час спливав дуже повільно. Перш ніж відчинилися двері в бібліотеку, минуло щонайменше чверть години. Міс Інгрем пройшла назад попід аркою до вітальні. Чи вона сміятиметься? Чи сприйме вона все це як жарт? Всі присутні звернули до неї допитливі очі, а вона дивилася у відповідь холодно і неприступно. Вона не була ні наляканою, ні веселою. Гордо виструнчившись, вона прийшла до свого місця і мовчки сіла. «Ну що, Бланш?» – сказав лорд Інгрем. «Що вона сказала тобі, сестру?» – запитала Мері. «Що ти відчуваєш? Як ти гадаєш, вона й справді ворожка?» – допитувалися обидві міс Ештон. «Заждіть, заждіть, любі мої», – сказала міс Інгрем. «Не тисніть на мене. Вас так легко зацікавити. Ви збили навколо неї таку пучу. А разом зі всіма і ви, мамо. Здається, ви справді повірили, що в домі зараз справжня відьма, яка спілкується із самим дияволом. Я ж побачила циганку-обідранку, звичайнісіньку шахрайку, яка й сказала мені все те, що говорять за такої нагоди. Я задовольнила свою цікавість. А тепер гадаю, що містер Ештон зробить правильно, якщо завтра таки вранці запроторить її до в'язниці, як і обіцяв». З цими словами міс Інгрем взяла книжку, опустилася в крісло і таким чином припинила подальші розпитування. Я спостерігала за нею десь із півгодини. За цей час вона не перегорнула жодної сторінки, а її обличчя ставало дедалі похмурішим. На ньому читалося глибоке розчарування та невдоволення. Либонь, вона не почула нічого такого, чого б їй хотілося, а її тривала мовчанка свідчила, що хоча вона і вдавала байдужу, була глибоко вражена тим, що їй сказала ворожка. А тим часом Мері Інгрем, Емі та Луїза Ештон заявили, що не підуть туди поодинці, а тільки всі разом. Послом і посередником у розмовах із циганкою був Сем. Добряче, походивши туди-сюди, Семові ноги, мабуть, таки добре натрудилися. Він нарешті домігся у вередливої Севілли дозволу на те, щоб усі три дами зайшли одночасно. Їхня розмова з ворожкою була далеко не такою тихою, як розмова міс Інгрем. З бібліотеки подеколи долинав істеричний сміх, хихотіння і вереск, а десь за 20 хвилин двері бібліотеки шумом відчинилися, і всі троє вибігли в хол, немов налякані до смерті. «Повірте, вона не просто ворожка», – кричали вони одна поперед одну. «Вона нам таке розказала, вона знає про нас абсолютно все». і задихані вони посідалися на крісло, яке їм принесли джентльмени. Коли їх попросили оповісти все детальніше, вони заявили, що ворожка розповіла про те, що вони робили і казали ще в дитинстві. Описала книжки і прикраси, які вони тримають у скриньках вдома, дрібнички, які вони отримали у подарунок від родичів. Вони запевняли, що вона вміє читати думки. Ворожка прошепотіла кожній на вухо імена тих, кого вони найбільше люблять, і сказала кожній її найзаповітніше бажання. Звісно ж, джентльмени захотіли довідатись, що сказала їм ворожка, особливо про імена та бажання, та нічого не виходило. У відповідь на свою цікавість вони отримали тільки хихотіння. Панночки то ніяковіли, то сором'язливо зводили очі додолу, а матусі тим часом підсували їм пахучий оцет та обмахували своїх чад віялами, вкотре нагадуючи, що вони попереджали і застерігали їх схаменутися вчасно. Старші джентльмени посміхалися, а молодші пропонували схвильованим панночкам свої послуги. Посеред усієї тієї метушні, коли мої очі й вуха були прикуті тільки до цього шумного товариства, я почула, як хтось торкнув мене за лікоть. Я повернулася і побачила Сема. «Прошу вибачення, міс, але циганка заявила, що в кімнаті є ще одна молода неодружена леді, яка не була в неї. Вона каже, що не зрушить із місця, поки не побачить усіх. Я подумав, що це ви, бо всі решта вже ходили. Що їй переказати?» «О, я з радістю піду», – відповіла я, зрадівши, що мені випала така нагода вдовольнити свою цікавість. Я тихенько вислизнула з кімнати і причинила по собі двері. Мене ніхто й не помітив. Товариство скупчилося навколо наляканої трійці, яка щойно повернулася від ворожки. «Якщо бажаєте, міс», – сказав Сем, – «я зачекаю на вас у холі, і якщо вам стане страшно, просто покличте, і я зайду». «Ні, не треба. Дякую, Семе, але краще повертайся на кухню. Я не з тих, що боїться». Мені справді не було страшно, однак мене вельми зацікавило, що скаже мені ворожка. Розділ 19. Коли я зайшла до бібліотеки, там було досить тихо, а Сивіла, якщо це була вона, сиділа в кріслі біля коменка. На ній був червоний плащ і чорний капелюх, чи радше широкополий циганський бриль, підв'язаний попід підборіддям смугастою хусткою. На столі стояла погашена свічка. Ворожка схилилася до вогню і, здається, читала при тьмяному світлі маленьку чорну книжечку, схожу на молитовник. Читаючи, вона щось бурмотіла собі під ніс, як і більшість старих жінок. А коли я увійшла, вона не відірвалася від книжки. Здається, вона хотіла дочитати до кінця. Я стала на килимок недалеко від коменка і гріла руки. У вітальні я сиділа далеко від коменка і трохи замерзла. Я була така спокійна, як ніколи. У зовнішності циганки не було нічого, що могло б викликати тривогу. Вона згорнула книжечку і повільно підвела очі на мене. Хоча креслатий бриль і затуляв її обличчя, коли вона глянула вгору, я все-таки роздивилася його. Воно було якесь дивне, темно-коричневе, аж чорне. З-під білої пов'язки, яка заходила аж за підборіддя і наполовину затуляло і його, і щоки, стирчало скуйовджене волосся. Раптом її очі втупилися в мене впертим, допитливим поглядом. «Що, ви також прагнете знати своє майбутнє?» – сказала вона голосом таким рішучим, як її погляд, таким суворим, як її риси. «А це вже залежить від вас. Хочете – ворожіть. Не хочете – ні, але майте на увазі, що я ворожкам не йму віри». Нерозсудливо з вашого боку казати таке, хоча я й чекала цього від вас. Я почула це у ваших кроках, щойно ви переступили поріг. Справді? А у вас добрий слух. Правду кажете, а ще спостережливі очі і кмітливий розум. У вашому ремеслі ніщо не зайве. Ще б пак, особливо коли маєш справу з такими клієнтами, як от ви. Чому ви не тремтите? Бо мені не зимно. А чому не зблідли? Бо я не хвора. Чому ви нехтуєте мною і моїм ворожінням? Бо я не дурна. Стара захихотіла під своїм брилем, потім витягла коротку чорну люльку і, запаливши її, почала курити. Покуривши трохи і заспокоївшись, вона випростила спину, витягла люльку з рота і, не зводячи очей із полум'я, поважно мовила: «Вам зимно, вам зле і ви дурненька». «Доведіть», – заперечила я. «Прошу, в кількох словах. Вам зимно, бо ви самотні, і нема кому розпалити вогонь у вашому серці. Вам зле, бо найкращого з почуттів, найвищого і найсолодшого, яке дане людині, ви ще не зазнали. Ви дурненька, бо самі терзаєте себе і страждаєте, але не хочете й поворухнутися, не робите й кроку назустріч своєму щастю». Вона знову запхнула до рота свою трубку і з насолодою затягнулася. «Ви можете сказати це кожному, хто мешкає в такому великому домі і залежить від когось, як от я. Я можу сказати це кожному, але чи буде це справедливо щодо всіх? Чи буде це правдою? Щодо всіх, хто опинився у моєму становищі? Так, тільки до тих, хто опинився у вашому становищі. А чи є, бодай, одна людина з вашою долею? Якщо пошукати, то можна знайти тисячі таких. Навряд чи ви знайдете хоча б одненьку. Якби ви тільки знали, яка у вас незвичайна доля, як близько ви від свого щастя. Просто простягніть руку і візьміть його. Все у ваших руках. Ваше щастя і ваша доля поруч, тож сполучіть їх. Випадок розділив їх, але щойно вони з'єднаються, ви станете найщасливішою людиною в світі. Я не розумію загадок. Я ще жодної не розгадала за все своє життя. Якщо ви хочете почути більше, покажіть мені свою долоню. І я маю позолотити вашу? Звісно. Я дала їй шилінг. Вона вкинула його в стару шкарпетку, яку витягнула з кишені, і, зав'язавши, пхнула назад, а потім звеліла простягнути руку. Я простягнула. Нахиливши лице до моєї долоні, ворожка розглядала її, але руками не чіпала. «Дуже чиста долоня», – сказала вона. «Я не можу нічого на ній прочитати. Тут зовсім мало ліній. Та що таке долоня? Не там написана наша доля. От тепер я з вами згідна», – сказала я. «Не там», – вела вона далі, – «а на обличчі, на чолі, в очах, у лініях рота. Станьте на коліна і зведіть голову догори». «Ага, тепер це починає скидатися на правду», – мовила я, виконуючи її наказ. «Я починаю вам вірити». Я вклякнула біля неї, вона поворушила вугілля в куменку, і вогонь запалахкотів яскравіше. Тепер вона могла добре роздивитися моє лице. Її ж залишилося у тіні. «Цікаво, з якими думками ви прийшли до мене сьогодні?» – сказала вона, ретельно вивчивши мене. «Цікаво, чим зайняте ваше серце, коли ви годинами сидите в тій кімнаті, де перед вами сновигають знатні люди, немов тіні від чарівного ліхтаря? Ви такі різні, у вас так мало спільного, наче вони справді тільки тіні, що набрали людської подоби, а не живі істоти. Найчастіше я відчуваю втому, іноді мені хочеться спати, але майже ніколи не буває сумно. Значить, У вас є потаємна мрія, яка додає вам сили і розраджує, нашіптуючи щось про майбутнє. Зовсім ні. Єдина моя мрія – це заощадити трохи грошей зі свого заробітку, винайняти маленький будиночок і відкрити там школу. Бідна пожива для духу. А коли ви сидите на підвіконні, бачите, я знаю ваші звички. Ви б знали про це від слух. Ага, хочете сказати, що у вас гострий розум. Може й так. Правду кажучи, у мене тут є одна знайома, місіс Пул. Коли я почула це ім'я, я скочила на рівні ноги. Отже, ви її знаєте? Подумала я. Тоді це справа рук нечистого. Не бійтеся, провадила ворожка. Вона надійна. Місіс Пул тиха й сумирна. На неї можна покластися. Та вернімося до розмови. Коли ви сидите на підвіконні, ви не думаєте ні про що інше, як про свою школу. Невже вас не цікавить ніхто з того товариства, що кожного дня сидить перед вами на канапах і кріслах? Невже вас не цікавить жоден із них? І ви ні за ким не спостерігаєте, не вивчаєте його обличчя, рухів, не стежите за ним своїм пильним оком? Я люблю спостерігати за всіма обличчями. І ви ніколи не вирізняєте з-поміж решти когось одного, а може двох? Інколи, часом рухи і погляди, якими обмінюється одна з пар, розказують мені цілу історію. Тоді я з цікавістю спостерігаю за ними. Які історії ви полюбляєте найбільше? О, у мене невеликий вибір. Останнім часом там розмовляють на одну тему – женихання, і все веде до однієї згубної кінцівки – одруження. І вам подобається оця нудна тема? Мені байдуже, вона мене зовсім не хвилює. Зовсім не хвилює? Коли молода леді, повна сили і здоров'я, дуже гарна, обдарована, родовита, сидить і всміхається джентльмену, якого ви знаєте і про якого, певне, маєте хорошу думку. Я не знаю жодного з тих джентльменів. Я заледве перекинулася, бодай словом, з кимсь із них. Що я думаю про них? Деякі вже літні, статечні люди, що заслуговують на повагу. Інші – молоді, гарні й елегантні. Але всі вони вільні отримувати усмішки від тих, від кого їм приємно, і це жодним чином не може стосуватися мене. Ви не знаєте тих джентльменів? Ви заледве перекинулися словом із кимсь із них? Те саме ви можете сказати і про хазяїна цього дому? Його зараз немає. Влучне зауваження. Геніальний спосіб, щоб викрутитися. Він поїхав до Мілкота сьогодні вранці і повернеться пізно ввечері або завтра. Невже через це він перестав бути вашим знайомим, перестав для вас існувати? Ні, але я не бачу, яким чином містер Рочестер причетний до цієї теми. Я згадувала про леді, яка всміхається в очі джентльменові, а останнім часом містеру Рочестеру було подаровано стільки усмішок, що від них йому в очах мерехтить. Ви ніколи не помічали цього? Містер Рочестер має право втішатися товариством своїх гостей. Звісно, це його право. Але чи не помічали ви, що всі ці історії про одруження найбільше і найчастіше стосуються містера Рочестера? Цікавість слухача підточує язик оповідачеві. Я сказала це радше до себе, ніж до циганки. Її дивна мова, голос і поведінка навівала на мене якусь сумливість. Щоразу з її вуст злітали зовсім неочікувані слова. Її таємничість укутала мене, немов павутиння. Я дивувалася, який же це невидимий дух тижнями сидів біля мого серця, наглядав за ним і знав кожен його удар. Цікавість слухача, повторила вона. Певна річ, містер Рочестер годинами слухав, що промовляли до нього ті натхненні уста, і отримував від цього неабияке задоволення, і слухав охоче, з вдячністю. Ви не помітили? З вдячністю? Не думаю, що на його обличчі була вдячність. Не помітили. Отже, ви все-таки стежили за ним. Тоді, як не вдячність, то що ви помітили? Я змовчала. Ви помітили любов, чи не так? І заглядаючи вперед, ви побачили його одруження і щасливо наречену. Ну, не зовсім. Іноді ваші відьмацькі навики підводять вас. А що ж, біса, ви тоді помітили? А яке вам до того діло? Я прийшла сюди, щоб запитувати, а не сповідатись. А хіба відомо, що містер Рочестер одружується? Так, з прекрасною міс Інгрем. Скоро? А це вже від них залежить. І безперечно, хоча ви така зухвала і зрозуміла, сумніваєтесь в цьому, вони будуть надзвичайно щасливою парою. Він, мабуть, дуже любить таку вродливу, благородну, розумну і обдаровану леді. А вона, певне, любить його, а якщо не його самого, то принаймні його гаманець. Міс Інгрем вважає, що маєток Рочестерів вельми їй підійде. Я знаю це напевне, і десь годину тому поділилася. Хай Бог мене простить деякими здогадками з нею, і це засмутило її. Як вона скривила губи, я б порадила її темнолицьому кавалеру бути насторожі. Якщо з'явиться хтось із більшим або повнішим прибутком, вона зразу ж його покине. Але, матінко, я не прийшла сюди, щоб почути про майбутнє містера Рочестера. Я хочу знати свою долю, а ви ще нічого мені не сказали. Ваша доля ще не ясна. На вашому обличчі одна риса суперечить іншій. Я бачу, що в майбутньому доля приготувала вам свою порцію щастя. Я знала це ще до того, як ви зайшли сюди. Вона обережно відклала його вбік. Я бачила, як вона зробила це. А тепер усе залежить від вас. Ви можете простягнути руку і взяти своє щастя. Мені ж невідомо, як ви вчините. Станьте ще раз навколішки, тільки не зволікайте, а то я тут спечуся. Я вклякнула. Ворожка не встала і не підійшла до мене. Вона просто дивилася і, відкинувшись на спинку крісла, почала бурмотіти. В її очах палає полум'я. Вона блищить, мов роса. Вона дивиться на мене лагідно, очима сповненими почуття, але вона сміється з мене. Її погляд вразливий. В ньому одна по одній зринають нові думки. Коли він перестає сміятися, то стає сумний, а на вії лягає тягарем невидима втома. Це все ознаки меланхолії, яка є наслідком самотності. Вона ховає від мене свої очі, бо не хоче, щоб я вивчала їх. Здається, своїм насмішкуватим поглядом вона заперечує ту правду, яку я розкрила їй, зрікається її, не хоче визнавати ні власну чуйність, ні сум. Ось ця гордість і стриманість служать підтвердженням моєї думки. Такі очі, як у неї, приносять щастя. А її рот, іноді він сміється. Він не приховує нічого, що спадає їй на думку, але таїть те, що діється в серці. А ці жваві, виразні уста, не створені для того, щоб таїти вічний спокій і мовчанку, вони повинні багато балакати і часто усміхатися, і цим зачаровувати свого співрозмовника. Цариса також дуже сприятлива для щастя. Тільки її чоло є супротивником щасливої долі. Воно наче промовляє: «Я зможу жити сама, якщо самоповага і обставини змусять мене до цього. Я не продам своєї душі заради блаженства. Природа обдарувала мене скарбом, який допоможе вижити, коли мене покинуть усі радощі, або ж коли за них доведеться платити за високу ціну. Це чоло промовляє. Мій розум твердо сидить на коні та тримає віжки, і не дозволить серцю взяти верх над собою і не дасть волі почуттям. І якою б шаленою та варварською не була пристрасть, і якими жаданими не були бажання, останнє слово все одно залишиться за розумом, і це слово буде вирішальним. Нехай дмуть урагани, спалахують пожежі, нехай землетруси руйнують землю, я прислухатимуся лише до того тихого внутрішнього голосу, що є речником мого сумління. Добре сказано, Лобе, твою думку слід поважати. У тебе свої плани, і я вважаю, що вони правильні. Їх погоджено з голосом совісті й розуму. Я знаю, як скоро мене молодість, а цвіт зів'яне, якщо в чащі щастя виявиться бодай одна краплинка сорому, чи хоча б натяк на докори сумління. Мені не потрібні ні пожертви, ані смуток, ані вічей. Це все не для мене. Я хочу будувати, а не руйнувати. Я хочу заслужити вдячність, а не викликати криваві сльози. Ні, жодної сльозинки. Нехай мій урожай рясніє усмішками, радощами й ніжністю. А іншого мені не треба. Я наче марю. Я кажу все це згарячка. Як би мені хотілося продовжити цю мить до нескінченності, але я не наважуюсь. Я чинив усе так, як хотів. Але я можу не витримати більше. Підведіться, міс Ейр, ідіть, комедії кінець. Де я? Я в сні чи наяву? Невже мені це наснилося? А може я й досі сплю? Голос старої ворожки змінився. Її мова, жести, все здалося мені знайомим, ніби моє власне відзеркалення, ніби слова, що зринули з моїх власних губ. Я підвелася, але не зрушила з місця. Я глянула на ворожку, розворушила вогонь і знову глянула на ворожку. Але вона засунула бриля ще нижче за носа, затулила хусткою обличчя і жестом вказала на двері. Вогонь освітив її витягнуту руку. Збуджена і налякана своїми здогадками, я одразу звернула увагу на ту руку. Вона могла б належати особі, не старшій за мене. Округла, м'яка долоня, гладенькі пальці, а на мізинці блищить перстень. Наближившись, я роздивилася його і відразу впізнала. Я бачила його сотні разів. Я ще раз глянула на обличчя. Тепер циганка не відверталась від мене, а навпаки, зняла капелюха, розв'язала пов'язку і наставила свою голову. «Ну що, Джейн, впізнаєте мене?» – запитав знайомий голос. «Зніміть той червоний плащ, сер, і тоді...» Шнурок затягнувся у вузол. «Допоможіть мені!» «Розірвіть його, сер!» «Ну от, досить грати комедію!» І перед моїми очима постав містер Рочестер. «Яка дивна ідея спала вам на думку, сер? Але вийшло непогано, як гадаєте? У молодих панночок ви мали успіх, а у вас ні? Зі мною ви не поводилися як циганка. А яку роль я грав? Самого себе? Ні, якусь іншу. Одним словом, ви хотіли розговорити мене і щось випитати. Ви плели нісенітниці та сподівалися, що я також щось вибувкаю. Не думаю, що це чесно щодо мене, сер. Ви пробачите мені, Джейн? Не знаю. Мені треба згадати, що я вам не говорила. Якщо виявиться, що я наплела не дуже багато дурниць, то постараюся пробачити вам. Але все одно це не чесно. О, ви були дуже коректні. Говорили обачно і розважливо. Я пригадала нашу розмову і подумала, що й справді не сказала нічого зайвого. Я заспокоїлась. Справді, з самого початку я чомусь була насторожі. Я підозрювала, що це якийсь маскарад, бо циганки і ворожки не вживають таких фраз, як ця стара жінка. Крім того, я помітила, що її голос якийсь дивний, і що вона увесь час ховає своє обличчя. Але я подумала на Грейс Пул, цю живу загадку, нерозгадану таємницю. Я ніколи б і не подумала, що це містер Рочестер. «Ну, – сказав він, – про що ви думаєте? І що означає ця сумна посмішка? Просто я здивована і рада за себе. Гадаю, що тепер я можу йти?» «Ні, заждіть. Скажіть, що там робиться у вітальні. Мабуть, обговорюють стару циганку. Сядьте і розкажіть, що вони там про мене кажуть. Мені не слід залишатися тут довго, сер. Мабуть, уже близько 11:00. О, до речі, містер Рочестер, ви знаєте, що по тому, як ви поїхали, до вас прибув якийсь незнайомець?» «Незнайомець? Дивно, хто б це міг бути? Я нікого не чекав. Він уже поїхав?» «Ні, і він сказав, що знає вас віддавна і може дозволити собі залишитися тут до вашого приїзду. Хто він в біса такий? Він назвався?» «Його звуть Мейсон, сер. Він прибув із Вест-Індії, зі Спеніштауну. Коли не помиляюся, це на Ямайці». Містер Рочестер стояв біля мене. Він тримав мене за руку так, наче хотів садовити у крісло. Коли я назвала ім'я, він міцно стиснув мою долоню. Усмішка застигла на його вустах, і, здається, йому перехопило дух. «Мейсон із Вест-Індії», – сказав він, немов іграшка, яка знає лише ці слова. Потім повторив ще три рази. «Мейсон із Вест-Індії». І за кожним разом дедалі бліднув. Він не тямив, що з ним діється. «Вам не добре, сер?» – поцікавилась я. «Джейн, це такий удар! Це такий удар, Джейн!» Він похитнувся. «Зіпріться на мене, сер!» «Джейн, якось ви уже підставили мені плече. Зробіть це знову!» «Добре, сер, добре! Візьміть мене за руку!» Він сів і змусив мене сісти біля нього. Він тримав мою руку в своїх долонях і гладив її. Він дивився на мене якимсь дивним поглядом, в якому читалися страх і тривога. «Маленький мій друже», – мовив він, – «як би я хотів опинитися на безлюдному острові, де були тільки ви і я, де б нас не тривожили ніякі турботи, небезпеки та неприємні спогади. Чи я можу допомогти вам, сер? Я ладна віддати за ваш життя. Джейн, якщо мені буде потрібна допомога, я обов'язково звернуся до вас. Обіцяю». «Дякую, сер. Скажіть, що робити, і я постараюся. Джейн, принесіть мені з їдальні келих вина. Мабуть, гості зараз вечеряють. Подивіться, чи Мейсон іще там, і що він робить?» Я пішла. Як і казав містер Рочестер, усе товариство вечеряло в їдальні. Вони не сиділи за столом. Вечерю подали на серванті. Кожен брав, що хотів. Гості стояли групками, то тут, то там, і тримали свої тарілки та склянки в руках. Здавалося, вони були в гарному гуморі. У кімнаті лунав сміх і жвава розмова. Містер Мейсон стояв біля коменка. Він говорив із полковником Дентом і місіс Дент і здавався таким же веселим, як і всі. Я наповнила один із келихів вином. Коли я робила це, то побачила, що міс Інграм насупила брови. Мабуть, вона подумала, що я дозволяю собі забагато, і повернулася до бібліотеки. Блідість уже зійшла з лиця містера Рочестера, і тепер він здавався спокійнішим і рішучішим. Він узяв келих із моїх рук. «За ваше здоров'я, моє натхнення», – сказав він. Потім проковтнув вино і віддав мені келих. «Що вони роблять, Джейн?» «Балакають і сміються, сер. А може, вони похмурі і мають таємничий вигляд, ніби почули щось дивне? Зовсім ні. Навпаки, вони дуже веселі. А Мейсон? Він також сміється. Якби всі ці люди прийшли сюди і плювали мене, що б ви робили тоді, Джейн? Вигнала б їх із кімнати, сер, якби змогла. Він ледь посміхнувся. А якби я пішов до них, а вони тільки б глянули на мене зі зневагою і глузливо перешіптуючись, кинули мене, що тоді? Ви б також покинули мене? Навряд чи, сер. Мені було б приємніше залишитись з вами. І втішати мене? Так, сер, я б намагалася втішити вас. А якби вони прокляли вас за те, що ви залишилися зі мною? Гадаю, що я б ніколи й не довідалась про їхні прокляття, а якби й довідалася, то мені все одно байдуже. І ви б стерпіли це заради мене? Я б зробила це для кожного, хто заслуговує на мою прихильність, а ви, я впевнена, заслуговуєте. Тепер верніться до їдальні, непомітно підійдіть до Мейсона і скажіть йому на вухо, що приїхав містер Рочестер і бажає його бачити. Потім проведіть його до бібліотеки і залиште нас удвох. Гаразд, сер. Я виконала його прохання. Коли я ще раз зайшла до їдальні, все товариство витріщилося на мене. Я відшукала містера Мейсона, передала йому послання і вивела з кімнати. Потім провела до бібліотеки і піднялася нагору у свою кімнату. Пізно ввечері, уже в ліжку, я почула, як гості розходяться по своїх покоях. І з-поміж їхніх голосів вирізнила голос містера Рочестера, який сказав: «Сюди, Мейсоне, ось твоя кімната». Його голос був бадьорий, і почувши ці веселі нотки, моє серце заспокоїлось. Дуже скоро я заснула. Розділ 20. Тієї ночі я забула засунути завіси і спустити жалюзі, як робила завжди. Отже, коли повний і яскравий місяць, тим то й гарна видалась та ніч, опинився навпроти мого вікна і зазирнув крізь голі вікна, я одразу прокинулась. Збудившись глупої ночі, я розплющила очі і побачила срібно-білий, кришталево-чистий диск. Він був прекрасний, але дуже вже величний. Я сіла в ліжку і простягла руки, щоб завісити вікно. Ох, святий Боже, що за крик! Нічну тишу і спокій розіткнув дикий, гострий і пронизливий звук, який, здавалося, прокотився усім Тернфілд-холом. Мій пульс зупинився, серце перестало битися у грудях, а простягнуту руку паралізувало. Крик пролунав раз і більше не повторився. Якою б дужою не була істота, яка спромоглася на той пронизливий зойк, вона не змогла б повторити його. Найбільший коридор в Андах не зміг би двічі повторити такий крик у своєму гнізді на горі, оповитій хмарами. Хто б не видав цей звук, йому слід було перепочити, щоб відтворити його. Крик долинав із третього поверху. Він пронісся у мене над головою. І саме звідти, так, із кімнати, що містилася над моєю, до мене долетіли звуки боротьби. Боротьби не на життя, а на смерть. Хтось заволав диким голосом: «Допоможіть! Допоможіть! Допоможіть!» Тричі поспіль. «Невже ніхто не прийде?» – закричали знову. І посеред тієї жахливої боротьби і гупання, яке не вщухало, крізь дошки і тиньк до мене долинуло: «Рочестере! Рочестере! Заради Бога, рятуйте!» В одній із кімнат відчинилися двері, і хтось побіг, чи радше помчав коридором. Зверху вчувся тупіт і ще чиїхось кроків. Потім щось гупнуло, і запала тиша. Я одягнулася, хоча всі мої кінцівки й трусилися зі страху, і вийшла з кімнати. Всі вже прокидалися. З кімнат летіли вигуки і стривожені голоси. Почали відчинятися двері кімнат. Один по одному виходили гості, і дуже скоро в коридорі стало людно. Прокинулися всі, і леді, і джентльмени. Звідусіль глинули збентежені голоси. «О, що це? Кого поранено? Що трапилось? Принесіть свічку. Невже пожежа? Грабують? Куди бігти? Якби не місяць, було б зовсім темно. Гості бігали туди-сюди, збивалися у кубки. Дехто плакав, дехто спотикався. Одним словом, усі були налякані до смерті. «Де в біса подівся Рочестер?» – вигукнув полковник Дент. «Його немає в кімнаті». «Я тут», – пролунало у відповідь. «Будь ласка, заспокойтеся, я вже йду». Двері в кінці коридору відчинилися, і з'явився містер Рочестер зі свічкою в руці. Він щойно спустився з третього поверху. Одна з дам підбігла до нього і схопила його за руку. Це була міс Інгрем. «Що там трапилось? Щось жахливе?» – запитала вона. «Говоріть, не приховуйте від нас нічого. Обережно, не збивайте мене з ніг і не задушіть», – сказав він, коли обидві міс Ештон вчепилися до нього з боків, а дві вдови в широченних білих халатах неслися на нього, немов два кораблі під напнутими вітрилами. «Все гаразд, усе добре», – вигукнув він. «Просто репетиція, багато галасу даремно. Леді, відпустіться, а то я зможу розізлитися». Він справді виглядав лютим. Його темні очі метали блискавки. Стримуючи себе, він спокійно додав: «Покоївці наснився кошмар. От і все. Вона неврівноважена і нервова особа. Їй здалося, що вона побачила привида чи щось схоже, і здійняла істерику. А тепер я змушений попросити, щоб ви розійшлися по своїх кімнатах, бо поки в домі шумно, ми не зможемо заспокоїти її. Джентльмени, будьте такі ласкаві, подайте приклад дамам. Міс Інгрем, я впевнений, що ви не піддастеся цьому безпідставному страху. Емі та Луїзу, повертайтеся до своїх гніздечок, як пара голубок, ким ви і є. А дами, — звернувся він до вдів, — можуть підхопити смертельну застуду, якщо й надалі стоятимуть у цьому холодному коридорі». Ось так, за допомогою умовлянь і наполегливих прохань, він змусив гостей розійтися по своїх покоях. «Я не чекала, щоб мене просили персонально, і повернулася до своєї кімнати так само тихо і непомітно, як і вийшла. Але я не лягла у ліжко, а навпаки, почала ретельно одягатися. Звуки і слова, що пролунали після крику, а вочевидь їх чула тільки я, бо вони долинали з кімнати, що була просто над моєю, переконали мене в тому, що то не сон покоївки нагнав жах на увесь дім, і пояснення містера Рочестера – звичайна вигадка, щоб заспокоїти гостей. Тому я одягнулася, аби про всяк випадок бути напоготові. Одягнувшись, я сіла біля вікна. Я подивилася на тихий парк і срібні поля і чекала, сама не знаю чого. Мені здавалося, що після такого дивного зойку, боротьби і крику мало трапитись ще щось. Але ні, навкруги запанувала тиша. Поступово шепіт і метушня стихли, і за годину в Тернфілд-холі стало так тихо, як у пустелі. Сон і ніч, схоже, повернули собі свої права. А тим часом місяць опустився нижче. От-от і він уже сховається. Мені набридло сидіти в холоді й темряві, і я подумала, що ляжу в ліжку так, як є, не роздягаючись. Я встала і безшумно пройшла по килимку. Коли я нахилилася, щоб зняти черевички, хтось тихенько постукав у двері. «Може, потрібна моя допомога?» – запитала я. «Ви не спите?» – відповів голос, який я так сподівалась почути, тобто голос мого хазяїна. «Ні, сер. Ви одягнені?» «Так. Тоді тихенько виходьте з кімнати. Я вийшла. Містер Рочестер стояв у коридорі, тримаючи в руці свічку. «Мені потрібна ваша допомога», – сказав він. «Ідіть за мною, не поспішайте і не шуміть». Мої черевички мали м'які підошви, і я могла пересуватися по килимку тихо, як кішка. Містер Рочестер тихенько пробрався коридором і сходами, що вели на третій поверх, і зупинився у темноті у вузенькому коридорчику. Я рухалася за ним і зупинилася збоку. «У вас у кімнаті є губка?» – запитав він пошепки. «Так, сер». «А сіль? Нюхальна сіль?» «Так. Верніться назад і принесіть і те, і те». Я вернулася, знайшла на умивальнику губку, а в шухляді сіль, і знову пішла нагору. Він усе ще чекав. У руці він тримав ключ. Наближившись до маленьких темних дверей, він заструмив його у замок. Потім почекав хвилинку і знову звернувся до мене. «Вам не зробиться зле при вигляді крові?» «Гадаю, що ні, хоча мені ніколи не доводилося її бачити». Я тремтіла, відповідаючи йому, хоча й не відчувала ні холоду, ні слабкості. «Просто дайте мені руку», – сказав він. «Не ризикуватимемо, а то й справді зумлієте». Я поклала свою долоню в його. «Ваша рука тепла і тверда», – зауважив він. Потім повернув ключ і відчинив двері. Я зайшла до кімнати, яку мені вже доводилось бачити того дня, коли місіс Фейрфакс показувала мені будинок. Вона була завішена гобеленами, але в одному місці гобелен був відхилений, і там виднілися двері, яких я раніше не помітила. Двері були відчинені, і звідти пробивалося світло. Долинали уривчасті звуки, схожі чимось на гарчання собаки. Містер Рочестер поставив свічку на підлогу і сказав: «Зачекайте хвилинку». І з цими словами він увійшов до іншої кімнати. Там його зустрів сміх, спочатку голосний, а потім він перейшов у характерне для Грейспул гиготіння. Отже, вона була там. Він наказав щось жестами. Я чула, як хтось відповів йому пошепки. Потім він вийшов і зачинив по собі двері. «Сюди, Джейн», – сказав він. Я обійшла ліжко з другого боку. З опущеною завісою воно займало чимало місця в кімнаті. Біля узголів'я стояло крісло, і на ньому сидів напіводягнений чоловік. Він мовчав, його голова була відкинута назад, а очі заплющені. Містер Рочестер підніс до його обличчя свічку, і я впізнала в цьому блідому і наче мертвому чоловікові містера Мейсона. Я помітила, що скрізь його сорочку збоку і на рукаві просочилася кров. «Потримайте свічку», – сказав містер Рочестер, і я взяла її. Він пішов до умивальника і приніс миску з водою. «Потримайте ось це», – сказав він. Я взяла миску, він намочив губку і обмив бліде обличчя чоловіка. Потім попросив у мене пляшечку і підніс її Мейсонові до носа. За якусь мить той розплющив очі і застогнав. Містер Рочестер розстебнув на ньому сорочку. Рука і плече були перев'язані, і він витер кров, що просочувалася скрізь пов'язку. «Це небезпечно?» – прошепотів містер Мейсон. «Зовсім ні, просто подряпина. Візьми себе в руки, будь справжнім мужчиною. Зараз я сам привезу тобі лікаря. Гадаю, вранці ти зможеш звідси поїхати. Джейн», – звернувся він до мене. «Сер, я буду змушений залишити вас тут із цим джентльменом. Мене не буде годину, а може дві. Коли на рані з'являтиметься кров, витирайте її губкою, як це робив я. Коли цьому джентльменові стане зле, дайте йому понюхати ваші солі та прикладіть до губ склянку з водою, яка стоятиме поруч. У жодному разі не говоріть із ним. А ти, Ричарде, знай, що коли заговориш до неї, це може вартувати тобі життя. Якщо скажеш, бодай слово, розхвилюєшся, я не відповідаю за наслідки. Бідолашний чоловік знову застогнав. Здавалося, він боявся поворухнутися. Страх перед смертю або ще перед чимось майже паралізував його. Містер Рочестер віддав мені закривавлену губку, і я робила те, що й він. Він дивився на мене якусь хвилину, а потім сказав: «І запам'ятайте, ніяких розмов». І з цими словами він вийшов геть. Мені зробилося якось дивно, коли на дверцях клацнув замок, і за якусь мить не стало чутно кроків хазяїна. Отак, серед глибокої ночі, я опинилася на третьому поверсі, замкнена в одній із таємничих кімнат будинку. Перед моїми очима блідий закривавлений чоловік, а вбивця перебуває за тонкими дверима. Так, це було просто жахливо. Але все це я б іще стерпіла, якби мене час від часу не кидало в жар на думку, що Грейс Пул щомиті може накинутись на мене. Однак, що б не трапилось, я мушу залишатися біля пораненого. Я мушу дивитися на його бліде обличчя, на ці посинілі губи, яким заборонено говорити, на ці очі, які то заплющуються, то блукають кімнатою, то спиняються на мені з виразом жаху. Я мушу знову і знову занурювати руку в миску з кривавою водою і стирати йому з тіла кров. Я мушу дивитися, як поволі гасне нагоріла свічка, а на гобеленах довкруг жмени і на широкій завісі навколо ліжка виростають темні тіні й моторошно мерехтять на дверцятах великої старовинної шафи навпроти. На дверцятах на 12 панелях вирізблено похмурі голови апостолів. Кожна з них обрамлена, немов картина. Над ними здіймається хрест чорного дерева і розіп'ятий на ньому Христос. У темряві спалахувало нерівне миготіння свічки, освітлювало то бородате обличчя апостола Луки, який низько схилив чоло, то довге кучеряве волосся святого Йоанна, а подеколи й диявольське обличчя Юди, яке раптом наче ожило, і на ньому проступили риси архізрадника сатани, який, здається, набрав Юдиної подоби. І посеред усього цього я повинна була вартувати і слухати, як десь поблизу ворушиться дикий звір чи сам диявол. Проте після візиту містера Рочестера він начебто втихомирився. За цілу ніч я почула тільки три протяжні звуки, і то з тривалими проміжками, які долинали за дверей. Це були обережні людські кроки, уривчасте собаче гарчання і протяжний людський стогін. Та різні думки ніяк не полишали мене. Яке злодіяння зачаїлося у цьому відлюдному маєтку, власник якого не міг ані прогнати, ані спинити його? Що за таємниця хотіла спалахнути пожежею кілька тижнів тому і пролити людську кров цієї ночі? Що то була за істота, що ховалася у подобі жінки і промовляла голосом то глузливого демона, то хижого птаха, який живиться падлом? А цей чоловік, біля якого я зараз сижу, цей звичайний тихий незнайомець, як він вплутався у таке жахливе павутиння? Чому той звір напав на нього? Що змусило його нишпорити у цій частині будинку в такий пізній час, коли він мав спати? Я сама чула, як містер Рочестер показував йому спальню внизу. Що привело його сюди? І чому тепер він так покірно прийняв насильство чи зраду, жертвою якої став? Чому так спокійно погодився на ув'язнення, що на ньому наполягав містер Рочестер? А чому, власне, містер Рочестер наполягав на ньому? Його гостя навмисне атакували, а нещодавно на життя самого містера Рочестера вчинили замах, і обидві ці події він намагався приховати і не піддавати розголосу. Крім того, я помітила, що містер Мейсон в усьому слухався містера Рочестера, що сильна воля останнього взяла верх над інертністю першого. Вони перекинулися тільки кількома словами, але цього виявилося достатньо, щоб підтвердити мої здогади. Було очевидно, що в їхніх колишніх стосунках пасивна вдача одного, як звичайно це трапляється, потрапляла під вплив вольового завзяття іншого. Тоді чим пояснити тривогу містера Рочестера, коли він дізнався про приїзд свого друга? Чому лише саме ім'я цього слабодухого чоловіка, який слухає його, мов дитина, впало на нього кілька годин тому, як грім із ясного неба? О, я ніколи не забуду ні його виразу, ні зблідлого обличчя, коли він прошепотів: «Джейн, це такий удар, це такий удар, Джейн!» Я ніколи не забуду, як тремтіла його рука, що нею він зіперся на моє плече. А хіба легко зігнути рішучий дух Фейерфакса Рочестера і змусити його могутнє тіло тремтіти? «Коли він прийде? Коли він прийде?» – волала я подумки. Ніч тягнулася безкінечно довго. Мій закривавлений пацієнт марнів і стогнав, просто згасав на очах, а день не починався, і допомога не прибувала. Я раз у раз прикладала воду до блідих губ Мейсона, знову і знову підносила до носа нюхальні солі, але, здається, мої зусилля були марними. Фізичні та духовні муки, чи втрата крові, чи все разом висотували з нього останні сили. Його стогін був таким жалісливим, а погляд ослабленим, диким і розгубленим, що я почала думати про його скору смерть, а мені заборонено навіть заговорити до нього. Нарешті свічка згасла. В кімнаті стало зовсім темно, і я помітила, що попід віконними завісами пробивається сірувате світло. Наближався світанок. Раптом звідкись здалеку до мене долетів гавкіт пілота. Він був десь у дворі, і в мені зажевріла надія. І вона була не безпідставною. За 5 хвилин клацнув замок і сповістив, що моєму чергуванню прийшов кінець. Воно тривало щонайбільше 2 години, а мені здалося, що минув цілий тиждень. До кімнати увійшов містер Рочестер, а за ним лікар, по якого він їздив. «А тепер, Картере, хочеш до роботи», – звелів він лікарю. «У вас півгодини на те, щоб промити рану, накласти пов'язки, звести пацієнта вниз і таке інше». «Але чи зможе він рухатися, сер?» «Звичайно, тут нема нічого серйозного. Він просто рознервувався, і йому треба допомогти. Тож мерщій беріться до діла». Містер Рочестер розсунув завіси і підняв полотняні жалюзі, впустив до кімнати все можливе світло. Я була здивована і водночас рада побачити, що світанок уже зайнявся, і на сході палають чудові рожеві смуги. Потім він наблизився до Мейсона, якого вже оглядав лікар. «Як ти, мій друже?» – запитав він. «Боюся, що вона добила мене», – ледь чутно промовив той. «Що за вигадки? Кріпися, за 2 тижні ти зовсім забудеш про цю неприємність. Ти просто втратив трохи крові, ось і все. Картере, скажіть йому, що небезпека уже минулася». «Це правда, уже все позаду», – мовив Картер, знявши пов'язку. «Тільки шкода, що я не зміг приїхати скоріше. Він би не втратив стільки крові. Хвилинку. А це що таке?» На плечі шкіра не тільки порізана, але й розірвана. Цю рану завдали не ножем. Тут порали ще її зуби. «Вона кусала мене», – пробурмотів Мейсон. «Коли Рочестер забрав у неї ножа, Вона накинулась на мене, немов тигриця. Не слід було піддаватися, треба було зразу боротися з нею, сказав містер Рочестер. Що я міг вдіяти в таких обставинах? Відповів Мейсон. О, це було просто жахливо, додав він, здригаючись. Я не очікував такого повороту. Спочатку вона поводилась так спокійно. Я попереджав тебе, відповів його друг. Я казав, що коли ти біля неї, треба завжди бути напоготові. До того ж, ти міг зачекати до завтра і взяти мене з собою. Це була просто дурість з твого боку піти до неї вночі й самому. Я думав, що так буде краще. Думав. Мене тіпає, коли я чую це. В усякому разі ти добряче поплатився за те, що не послухався моєї поради. І я не знаю, що ще додати. Мерщій, Картере, скоро зійде сонце, і до того часу я повинен вивезти його звідси. Гаразд, сер, плече я вже перев'язав. Тепер залишається оглянути іншу рану на руці. Здається, її зуби побували тут також. Вона смоктала мою кров. Вона сказала, що висмокче моє серце, сказав Мейсон. Я побачила, як містер Рочестер здригнувся. На його обличчі з'явився якийсь особливий вираз відрази, жаху, ненависті, але він тільки мовив. Заспокойся, Ричарде, і ніколи не зважай на її слова, і ніколи не повторюй їх. Якби ж я зміг забути їх, пролунало у відповідь. Забудеш, коли залишиш країну. Коли знову повернешся до Спеніштауна, можеш вважати її мертвою і похованою. Просто не думай про неї більше. Неможливо забути таку ніч. Немає нічого неможливого. Зберись на силі, чоловіче. 2 години тому ти гадав, що прийшов твій кінець. Але ти ще живий і навіть розмовляєш. Ну ось, Картер закінчив або вже закінчує, а я вмить приведу тебе до тями. Джейн, він уперше звернувся до мене з часу свого приїзду. Ось, візьміть цього ключа і спустіться в мою спальню. Одразу ж ідіть в гардероб. Вийміть із верхньої шухляди чисту сорочку і шарф. І негайно несіть усе це сюди хочеш. Я пішла, відшукала шафу, про яку він говорив, взяла потрібні речі і повернулася. А тепер, сказав він, поки я одягатиму його, краще почекайте за ліжком, але не йдіть із кімнати, ваша допомога може ще знадобитися. Я зайшла за ліжко. Чи ви бачили когось, коли спускалися вниз, Джейн? Раптом поцікавився містер Рочестер. Ні, сер, усі ще сплять. Треба швиденько вивезти тебе звідси, Ричарде. Так буде краще і для тебе, і для тієї нещасної істоти за дверима. Я доклав значних зусиль, щоб уникнути розголосу, і аж ніяк не хочу його тепер. Картере, допоможіть йому одягнути жилет. А де ти залишив свій хутряний плащ? Я знаю, що без нього ти кроку не ступиш у цьому проклятому холодному кліматі. У твоїй кімнаті? Джейн, біжіть хочеш до кімнати Мейсона. Це та, що поруч із моєю. І принесіть звідти плащ. Я знову спустилася вниз і принесла широченний, обшитий хутром плащ на хутряній підкладці. А тепер я маю для вас іще одну роботу, сказав мій невгамовний хазяїн. Вам доведеться знову спуститися вниз в мою кімнату. Яке щастя, що ви так тихо ступаєте, Джейн. За таких обставин неповороткий посланець навряд чи допоміг би. Висуньте середню шухляду мого туалетного столика. Там ви знайдете невеличку пляшечку і склянку. Принесіть їх сюди. І хутко. Я полетіла туди й назад і принесла все, що звелено. Добре. А тепер, лікарю, я сам вділю йому необхідну дозу. Нехай це буде на моїй відповідальності. Я купив ці ліки в Римі, в італійського знахаря. Такого колегу, Картере, ви, мабуть, прогнали б геть. Вживати ці ліки постійно не можна, але при нагоді, скажімо, такі як зараз, вони можуть бути корисні. Джейн, трохи води. Я взяла маленьку скляночку і наповнила її водою до половини. Досить. А тепер змочіть вінця пляшечки. Я зробила і це. Він накрапав у скляночку 12 крапель якоїсь червоної рідини і простягнув її Мейсону. Пий, Ричарде, на якийсь час це додасть тобі сил, які ти втратив. А не може зашкодити, це збуджує. Пий, пий, пий. Містер Мейсон скорився, просто не було сенсу опиратися. Тепер він уже був одягнений, але ще блідий. Проте він уже не стікав кров'ю і здавався не таким виснаженим. Містер Рочестер дозволив йому посидіти 3 хвилини, а тоді взяв за руку. «Я впевнений, що ти уже зможеш звестися на ноги», – сказав він. «Спробуй». Хворий підвівся. «Картере, беріть його попід руку з того боку. Давай, Ричарде, ступай. Ось так». «Мені уже ліпше», – мовив містер Мейсон. «Ось бачиш? Тепер, Джейн, ідіть до чорного ходу попереду нас і відімкніть бічні двері. У дворі або за брамою ви побачите поштову карету. Я просив не гуркотіти колесами по гальці. Скажіть візникові, що ми уже йдемо. Джейн, і якщо хтось уже прокинувся, вийдіть на нижню площадку сходів і кашляніть». Було уже 5:30, і сонце вже мало от-от зійти. Але в кухні було все ще темно і тихо. Бічні двері виявилися замкнені, і я постаралася якомога обережніше відчинити їх. На подвір'ї було тихо, але ворота стояли розчахнені навстіж, і за ними справді чекала запряжена кіньми поштова карета. Візник сидів на своєму місці. Я підійшла до нього і сказала, що скоро прийдуть джентльмени. Візник кивнув у відповідь. Потім я оглянулася довкола і прислухалася. Повсюди дрімала ранкова тиша. Вікна у кімнатах слуг були все ще заслонені. Тільки маленькі пташки вже щебетали серед буйного цвіту плодових дерев, чиї гілля перекинулося блідими гірляндами через стіну між двором і садом. А в стайні час від часу коні переступали з ноги на ногу, а так усюди було тихо. З'явилися джентльмени. Мейсон, якого підтримував містер Рочестер, і лікар ступав досить упевнено. Вони допомогли йому сісти в карету. За ним сів і Картер. «Потурбуйтеся про нього», – сказав містер Рочестер лікареві. «Тримайте його в себе, поки він остаточно не одужає. За день або два я заїду подивитися, як у нього справи. Ричарде, як самопочуття?» «Свіже повітря оживило мене, Фейерфаксе». «Картере, не зачиняйте вікно з його боку. Зараз немає вітру. До зустрічі, Ричарде». «Фейерфаксе, що там іще? Нехай про неї подбають. Нехай ставляться якомога лагідніше. Нехай...» Він запнувся і заплакав. «Я роблю все, що в моїх силах. І завжди робив, і робитиму», – пролунало у відповідь. Потім він зачинив двері, і карета поїхала. «Як би мені хотілося, щоб усе це скінчилося», – додав містер Рочестер, зачиняючи важку браму і засуваючи колодку. Зробивши це, він розгублено попрямував до маленької хвіртки, яка вела в сад. Гадаючи, що вже більше не знадоблюся, я вирішила повернутися в дім, аж раптом почула, що він знову мене кличе. Він відчинив хвіртку і стояв біля неї, чекаючи на мене. «Ходіть на свіже повітря», – сказав він. «Цей будинок схожий чимось на тюрму. Ви не відчуваєте цього?» «Мені здається, що це чудовий маєток, сер». «Пелена неосвіченості затулила вам очі», – відповів він. «Ви бачите все, немов крізь чари. Ви ще не роздивилися, що позолота – то шлам, а шовкові завіси – павутиння, що мармур – то просто каміння, а поліровані меблі – нікчемна стружка і гниле дерево. А тут…» – він показав на рясну зелень, під якою ми стояли. «Тут усе справжнє, природне і чисте». Він побрів вузькою стежкою, обсадженою самшитом. З одного боку височили яблуні, груші, вишні, а з другого – різні простесенькі квіти – левконія, гвоздики, баранчики, братчики вперемішку з шипшиною, нехворощею та різноманітними травами. Тепер вони були особливо гарні. Квітневі дощі та ранкові тумани додали їм такої свіжості, як ніколи. На лінії обрію тільки-но з'явилося сонце і освітило, скроплені росою, плодові дерева та стежки між ними. «Джейн, хочете квітку?» Він зірвав першу напіврозквітлу троянду і простягнув її мені. «Дякую, сер». «Чи подобається вам це сонце, Джейн? Це небо з високими і легкими хмаринками, які, мабуть, розтануть, коли на дворі потеплішає. А це мирне пахуче повітря». «Дуже, сер». «Ви провели дивну ніч, Джейн». «Так, сер». «Ось чому ви так зблідли. Ви, мабуть, вельми налякалися, коли я залишив вас наодинці з Мейсоном. Я боялася, що хтось може вийти з сусідньої кімнати. Але я зачинив двері, а ключ лежав у мене в кишені. Поганий був без мене вівчар, якби я залишив свою овечку, свою улюблену овечку, так близько біля вовчого лігва. Ви були в абсолютній безпеці. Грейс Пул і далі житиме тут, сер. Звісно, не тривожте себе думками про неї. Просто викиньте це з голови. Але мені здається, що поки вона тут, ви в небезпеці. Не бійтеся, я сам подбаю про себе. А та небезпека, про яку ви говорили вночі, тепер уже минулася, сер? Я не можу бути зовсім упевненим, поки Мейсон не виїхав з Англії, та й згодом. Жити для мене, Джейн, означає стояти на краю вулкана, який щомиті може запастися і вивергнути вогняну лаву. Мені здається, що на Мейсона просто вплинули, а вашому впливу, сер, він піддається дуже легко. Він ніколи не зазіхне на вашу безпеку і не зрадить вас. О, ні, Мейсон ніколи не підведе мене і ніколи не заподіє мені лиха. Але часом, не бажаючи цього, він може одним різким словом позбавити мене назавжди, коли не життя, то щастя. Скажіть йому, хай буде обачний, сер. Поясніть, чого ви боїтесь і як найкраще уникнути небезпеки. Він засміявся якось іронічно, раптом схопив мене за руку, так само несподівано випустив її. Якби я міг зробити це, наївна ви моя, де б тоді була небезпека? Пропала б миттю. Відтоді, як я знаю Мейсона, я просто кажу йому: «Зроби це», і він робить усе, що я наказую. Але в цьому разі я безсилий наказувати йому. Я не можу сказати: «Не нашкодь мені, Ричарде», бо не можна, щоб він навіть здогадувався, що може заподіяти мені шкоду. Здається, я здивував вас, а зараз я здивую вас іще більше, адже ви мій маленький друг, чи не так? Я з задоволенням служу вам, сер, і я виконую всі ваші накази, які вважаю правильними. Так воно і є, я бачу це. Я бачу неприховану радість у вашому виразі, погляді, очах і рухах, коли ви допомагаєте мені, виконуєте мої вказівки, коли працюєте для мене і зі мною, коли робите те, що ви слушно назвали правильним. Бо коли б я змусив вас робити те, що, на вашу думку, є неправильним, ви б не бігали так хутко, не робили б усе з такою легкістю. У вашому погляді не було б стільки радості, а на обличчі життя. Тоді мій малесенький дух, спокійний і бліденький, повернувся б до мене і сказав: «Ні, сер, це неможливо, я не можу зробити це, бо це неправильно». І ніщо б не змінило його переконання. Ви також маєте владу наді мною і можете боляче ранити. Тому я не збираюся показувати вам своє слабке місце, бо яким би вірним та відданим другом ви не були, ви все одно відмовитеся від мене. Якщо ви боїтеся містера Мейсона не більше, ніж мене, то ви в безпеці. Якби ж воно було так. Ось тут є лавочка, Джейн, сідайте. Лавочка стояла в склепінчастій ніші в стіні, оповитій плющем. Вона була трохи грубувата і неотесана. Містер Рочестер сів, однак залишив місце і для мене, але я й далі стояла перед ним. «Сідайте», – сказав він, – «тут достатньо місця для двох. Ви вагаєтесь, сідати біля мене чи ні? Думаєте, чи це правильно, Джейн?» У відповідь я просто сіла, бо відчула, що буде нерозумно відмовитись. А тепер, мій маленький друже, поки сонце п'є першу росу, поки всі квіти в садку прокидаються і розпускають свої пелюстки, поки пташки шукають сніданок для своїх пташенят, а ранні бджоли беруться до своєї пильної роботи, я оповім вам одну історію, яку ви повинні пережити так, ніби вона трапилася з вами. Але спочатку подивіться на мене і скажіть, що ви не хвилюєтесь, і якщо вас це не лякає, і ви не маєте нічого проти того, що я вас затримую. Ні, сер, усе гаразд. Тоді, Джейн, покличте на допомогу свою уяву. Тепер ви не врівноважена дисциплінована дівчина, а розбалуваний змалку примхливий юнак. Уявіть, що ви в якійсь далекій країні і припустилися там страшної помилки. Байдуже якої саме, і байдуже з якої причини. Такої, що її наслідки все життя переслідуватимуть вас і отруюватимуть ваше існування. Зверніть увагу, я не сказав, що це злочин. Я не маю на увазі пролиття крові чи якийсь інший лихий учинок, який повинен каратися законом. Йдеться про помилку. І результат цієї помилки з часом стає для вас просто нестерпним. Ви вживаєте заходів, щоб полегшити страждання. Ці заходи незвичайні, хоча й цілком законні та допустимі. І все-таки ви почуваєтеся нещасною, бо надія покинула вас назавжди. Ваше сонце потемніло, не зійшовши, і ви знаєте, що воно не проясниться уже ніколи. Гіркі й пронизливі спогади стають одинокою поживою для вашої пам'яті. Ви блукаєте туди-сюди, шукаючи відпочинку в самотності, щастя у задоволенні. Я маю на увазі вульгарне, плотське задоволення, що затьмарює розум і затуплює почуття. І ось у такому стані, з розтерзаним серцем і виснаженою душею, ви повертаєтесь додому після тривалого добровільного вигнання, і знайомитись з людиною не має значення, як і де. І в цій чужій вам людині ви знаходите всі ті добрі та світлі якості, котрі шукали 20 років і доти ще жодного разу не зустрічали. Ці якості свіжі й здорові, без жодної плямочки і без цвілі. Таке товариство оживляє, додає бадьорості. Ви починаєте відчувати, як хороші дні повертаються, як прагнення стають вищими, а почуття чистішими. І ви усвідомлюєте, що готові відродити себе і провести залишки своїх днів більш достойно, як годиться безсмертній істоті. І заради досягнення такої мети невже не можна переступити через загальноприйнятий звичай, через перешкоду, яку не цінує ваша совість і не визнає ваш розум? Він замовк, щоб я могла відповісти. Але що мені було сказати? О, якби якийсь добрий дух підказав мені правильну і справедливу відповідь. Марні сподівання. Західний вітерець шелестів листям плюща навколо мене, та лагідний Аріель не промовляв до мене і слова. На деревах щебетали пташки, але їхня пісня, хоч і приємна, була безсловесна. Містер Рочестер пояснив своє запитання. Чи має право блудний і грішний чоловік, який зараз покаявся і хоче спокутувати свою провину, знехтувати загально прийнятою думкою, щоб назавжди прихилити до себе цю ніжну, добру і щиру істоту і таким чином забезпечити собі душевний спокій і повернутися до життя? «Сер», – відповіла я, – «ні спочинок мандрівника, ні переродження грішника не повинно залежати від інших людей, тільки від нього самого. Чоловіки і жінки вмирають, філософи вагаються у своїй мудрості, а християни забувають про доброту. Якщо той, кого ви знаєте, страждав і помилявся, нехай він гляне вище, а не на собі рівних, і до нього повернуться сили і розрада в зцілені. А знаряддя, ви забуваєте про знаряддя. Бог, що всім цим керує, обирає знаряддя. Мова йде про мене. Я кажу вам прямо, що це я. Я застряг у безпутстві і розпусті. А тепер мені здається, що я знайшов засіб від своєї недуги в...» Він замовк. Пташки й далі весело щебетали, легенько шелестіли листочки. Я дивувалася, що вони не перервали своєї пісні і не прислухалися до цієї перерваної сповіді. Але їм би довелося довго чекати. Мовчанка тривала цілу вічність. Нарешті я глянула на свого принишклого співрозмовника. Він схвильовано дивився на мене. «Мій маленький друже», – сказав він зовсім іншим голосом. Його лице також змінилося. З лагідною і м'якого стало різким та жорстоким. Ви, мабуть, помітили, як я ніжно впадаю біля міс Інгрем. Чи не здається вам, що коли я одружуся з нею, вона зразу ж воскресить мене? Раптом він схопився, мовчки пішов стежкою до кінця, а коли повернувся, наспівав якусь веселу мелодію. «Джейн, Джейн», – сказав він, зупиняючись переді мною, – «ви така бліда, розумію, безсонна ніч. Ви не лаєте мене за те, що я порушив ваш нічний відпочинок?» «Лаю вас?» «Ні, сер. Дайте мені руку на підтвердження ваших слів. У вас такі холодні пальці. Вночі, коли я торкнувся їх біля дверей таємничої кімнати, вони були тепліші. Джейн, коли ви знову ось так вартуватимете зі мною?» «Тільки-но знадобиться моя допомога, сер. Наприклад, у ніч перед моїм одруженням. Я впевнений, що не зможу заснути. Ви обіцяєте, що посидите зі мною за компанію. З вами я можу говорити про мою кохану, бо тепер ви бачили і знаєте її». «Так, сер. Таких гарних, як вона, мало. Правда, Джейн?» «Так, сер. Вона така ставна, справжня красуня, Джейн. Висока, смаглява, а яка у неї фігура, а волосся, коси, як у справжньої карфагенянки. Боже мій, Полковник Дент і містер Лін уже в стайні. Ідіть за кущами, он до тої хвіртки. Я пішла в один бік, він у другий. Згодом я почула його голос, що весело долинав із двору. Мейсон випередив усіх вас цього ранку. Він поїхав до світа. Я встав о 4-й, щоб провести його.